Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 12 Temmuz Cuma. Yıl 2019, ay 7, gün 193, Hızır 68. 1440 Hicri Zilkade 9, 1435 Rumi Haziran 29. Türk Dil Kurumu'nun kuruluşu 1932. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Berhem Baltaş da bize destek oluyor. Evet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Gianna Nannini ve Eduardo Bennato'dan Un'estate Italiana, yani Dünya Kupası 1990 Dünya Futbol Kupası şarkısıyla açtık. İtalya'da yapılmış olan, onun için yapılmış bir şarkı. Ama bizim bahsedeceğimiz, daha doğrusu Eduardo Galeano'nun bahsedeceği daha eski bir şampiyona, dünya şampiyonası da değil, İtalya şampiyonası, ta 1949. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Temmuz. Golcünün şöhreti. 1949'da bugün Giampiero Boniperti İtalya şampiyonasının gol kralı ve en büyük yıldızı oldu. Dediklerine göre o tersten bir ayağıyla havayı döverek doğmuş ve beşikten yola çıkıp futbolun zirvesine ulaşmış. Juventus kulübü ona gol başına bir inek ödüyormuş. Altri tempi. Yani geçmiş zaman olur ki. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Efendim, evet. Müsaadenizle ben hatırlatacağım. Selahattin söyledi. Geçtiğimiz senenin bir haberi aslında bu. Böyle boşu boşuna artistlik yapmaya gerek yok. Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den Juventus'a transferi İtalyan futbol severleri heyecanlandırmıştı geçtiğimiz sene. Ancak Juventus'un sahibi Andrea Agnelli. Agnelli. Özür dilerim. Aynı zamanda patronu olduğu Fiat otomobil işçilerinin yıllarca kendilerine zam yapmazken, bu işçilere zam yapmazken Ronaldo için toplam 400 milyon avro harcayarak böyle bir masrafa girmesi de tepki çekmişti. Evet. Greve gidiyorlardı hatta, gitmişler miydi? Gitmişler bile. Selahattin öyle. Evet, ta 70 yıl önce bugün olanı, halbuki Giampiero Boniperti gol başına inek ödüyormuş. İşte gol atamazsa inek de yok. Yıllardır zam yok işçilere, Fiat işçilerine, ama konu futbolcu olduğu zaman, Ronaldo olduğu zaman kesenin ağzı sonuna kadar açılıyormuş. Ronaldo'nun şey davası ne oldu? Asal. Irza geçme. Evet, bak onu biraz daha şey yapmaya çalıştım, evet. Ama ırza geçme, evet. Bakayım. Tasallut. Altri tempi dedik ya, işte başka zamanlar diye çevirmişler çeviren notu, ama bence geçmiş zaman olur ki diye 3 noktayla da tamamlayalım. Yani gerisini biliyorsun, sizin kuşak bilir bunları, değil mi? Geçmiş zaman olur ki deyince gerisinde ne diyeceğiz? Gelecek zaman olmayacak gibi. Aman yarabbim, cehalet. Geçmiş zaman olur ki ne demek yani, diyorsunuz zaten. Atasözü, geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Okey. Tamam, bir şey demiyoruz, değilsin. Tamam, bilmiyor işte, ne yapsın. Öğrenecek çocuk. Altri tempi. Peki, şimdi... Bu konuyla alakalı Trump da çok ufak bir şey söylemiş, bu gelir adaletsizliği ile alakalı. The Hill gazetesinde futboldaki ücret dengesizliği hakkında yaptığı açıklamada Donald Trump... Yani konu da şey, kadın ve erkek sporcular arasındaki ücret dengesizliği tartışılıyordu ya geçtiğimiz hafta. Biz de aynı zamanda konuşmuştuk bu konuyu. Tabii kadınlar şampiyonası işte, dünya futbol şampiyonu oldu kadınlar ve eşit işe eşit ücret diye bas bas bağırıyorlar. Rekor kırarak şampiyon olunca. Trump da bu futboldaki ücret dengesizliği hakkında yaptığı yorumunda şunları demiş. Bunun daha çok paranın nereden geldiğiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ronaldo gibi süper yıldızlarınız varsa onlara çok fazla para ödemek zorundasınız. Ancak bu binlerce insanın ücretine denk düşüyor ifadelerini kullanmış. Bu konuda herhangi bir pozisyon almadım, duruma iyi bakmam lazım gerekiyor diyerek topu çevirmiş. Ve kadın erkek sporcular arasındaki ücret ayrımcılığı Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'ndaki en çok konuşulanlardan biri olmuş. Verdiği cevap da bu olmuş beyefendinin. Megan Rapinoe hem eşcinsel haklarını hem de eşitlik haklarını savunmasıyla ön plana geçti. Zaten o bilmem nesinin ne yaptığımın beyaz evine de gitmeyeceğim dedi. Öyle mi dedi? Demişti, evet. Yani ama Trump duruma el koymuş. Düşünüyor mu dedin? Düşünüyorum mu dedi dedin. Trump düşünebiliyor bu mu? Bu konu hakkında düşünüyorum. Bir herhangi bir konu hakkında düşünebiliyor mu? Düşünüyordur efendim muhtemelen. Peki, iyi o zaman. Tweet bugün, atıyor sonuçta. Bugün tweet atmak düşünce faaliyeti gerektiriyor mu? Vallahi Twitter'daki insanlara sormak lazım herhalde. Gerekiyordu muhtemelen. Peki. Daha fazla uzatmak ve kuşaklar arası çatışmayı... Neye dokunuyordu? Hayale. Okey. Büyütmek istemem. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Evet, Altri Tempre. Şimdi efendim 1962'de bugün The Rolling Stones topluluğu ilk konserini Londra'da Marquee Club'da vermiş. Stones ondan sonra gerisi tarih. Hala dans ediyor. Evet, güzeldi. Dans ediyor. Güzel dans ediyor. Mick Jagger. Açıkçası Mick Jagger. 1971'de Avustralyalıların Aboriginal denen yerlilerinin bayrağı ilk defa dalgalandırılmış. 1971, 40, 50 yıla yakın işte. 48 yıl. Ya, halbuki 50 bin yıl önce buradalardı biliyorsun. Bayraklarını dalgalandırmak ancak 48 yıl öncesine gelebilmiş. İkiye bölünmüş bir bayrak. Üstü siyah, altı kırmızı, ortasında da sarı bir halka var. Evet. 1979'da da Kiribati adası, ada devleti ilk defa Birleşik Krallık'tan, İngiltere'den bağımsızlığını kazanmış. Şimdi ülkenin ismi deniz seviyesinin buzulların erimesiyle beraber yükselmesiyle beraber sular altında kalmasıyla anılıyor. Aynı zamanda ilk iklim mültecileri de bu ülkeden çıkıyor. Çıktığı söyleniyor. Daha da fazla olacağı da aynı şekilde belirtiliyor. Dünyadaki... Sular altında kalıyor. Evet. Sular altında kalıyor. Yalnız sular değil, yangınlar da götürüyor bir tarafı. Bir tarafı yıldırımlar götürüyor. Bir tarafı seller götürüyor. Kasırgalar var. Hortumlar var. Sıcak dalgaları var. Ve iklim değişikliği var. Arkeolojik miras ortalardan kalkacak diye haberler var. Çok bol sayıda iklim haberimiz var. İklim krizi var. Gerçek anlamda bir krizden bahsediyoruz. Ve bunların hepsini konuşma fırsatı bulacağız. Kısa bir zaman aralığı var kullanabileceğimiz ama ne yapalım? Bize ayrılan süreyi dolu dolu kullanmaya çalışalım. Şimdi... Öncelikle bu iklim meselelerine geçmeden önce dünyanın önde gelen birkaç haberine bakalım. Çok gerilimli anlar yaşanıyor. Bir kere Britanya'da, Britanya ile İran arasında, Birleşik Krallık'la bir çatışma durumu da her an olabilir diye korkuluyor. Mesela Guardian'dan okursak Birleşik Krallık gemileri Basra Körfezi'nde son en yüksek alarm seviyesinde çıkarılmış, savaş gemilerine alarm, uyanık kalın demişler. Çünkü HMS Montrose adlı, yani Montrose adlı savaş gemisinin de bir müdahalesi olmuştu. Yani Britanya'da hükümetinden şey gelmiş, üçüncü seviye, en yüksek seviyeye çıkarılmış kırmızı alarm deniyor. Salı günü ve ondan sonra da Royal Navy savaş gemileri, yani Kraliyet Donanması'na mensup savaş gemileri İran şeylerini hedef alıp tatbikat yapmışlar. Evet. İran gemilerini dikkate alarak, yani hedefe koyarak. Yani ateş yapmamışlar tabii. Atış yapmamışlar ama Radarlarını onu almışlar. Evet, radarlarını almışlar. Bu çok önemli ve ürkütücü bir gelişme. Hatta bazı yorumlar da çıkıyor. Yanılmıyorsam Guardian'da gördüm. Acaba Trump Britanya'yı savaşın şeyine mi atıyor diye, önüne mi atıyor diye, aslanlara atıyor mu, savaş aslanlarına mı diye ve Britanya'da bunu yiyor mu diye yorumlar da var, biliyorsun büyükelçi tartışmaları da var. Çok sinirlendi, aptallar dedi. Britanya'nın başbakanını aptal dedi ya. Şu andaki Theresa May'e. Kraliçe iyidir ama onu severim dedi. Onu da bekletmişti. 20 dakika bekletmişti kraliçeyi kendi şeyinde. O sadık ana sinirini hala üzerinden atamadı galiba. Protesto gösterilerine izin verdi ya Trump geldiği zaman. Evet. Hatta kocaman da bir balonla beraber Trump'ı çocuk bebek olarak gösteren balona izin verdiği gerekçesiyle belediye başkanına Sadık ana da tabii çok sinirlenmişti. Onun sinirini atamamışa benziyor hala. Evet ama yani Britanya'da bayağı ciddi bir şey. Yani 15 ila 30 büyük gemi geçiyormuş. Petrol meselesi. Yalnız dünyadaki her şey gibi bu da büyük ölçüde petrole bağlı bir sorun. Yani fosil yakıt diyelim. Sadece petrolle yetinmeyelim ama burada konu petrol ve Britanya'ya ait tekneler her gün 15 ile 30 arasında tekne geçiyormuş Hürmüz Boğazı'ndan. Ve hepsi bunların petrol filan taşıyorlar. Onun için çok ciddi bir şey. British Heritage diye Britanya mirası adını taşıyan şahane bir gemi. Hı hı. Bayağı İran'ın suları altındaymış. İran'ın kontrol ettiğini söylediği, kendi iddia ettiği sulardaymış. Ve 3 tane İran gemisi de kuzeye git işareti vermişlerdi. Montrose'da duruma müdahale etmişti ve toplarını İran teknelerine çevirmişti. Çok ciddi bir durum var. Yani video da var. Mesela yani Britanya krizin çözülmesi için ve uluslararası nükleer anlaşmanın da tekrar Tahran'da geçerli olması için uğraşıyor ve videoyu yayınlamamış nedense. Dünyanın en büyük gizlilik, saklılık, yani şeffaflık üzerine kurulu olması gereken bir dünyada tamamen mat, hiçbir şey görünmüyor ve yalanlara dayalı. BBC'nin başkanı da onu söylemişti. Ona da birazdan değinebiliriz. Yani 1930'ların sonuna doğru, yani 30'larda Hitler ve Mussolini'den beri dünya bu kadar yalana batmamıştı diye BBC'nin genel müdürü söylüyor ki önemli. Yani şöyle bir şey demişler. Trump ne demiş biliyor musun? Sen seviyorsun Trump'ı, o zaman ben de söyleyeyim. Siz sevmiyor musunuz? Ben de çok seviyorum canım. Yani ama senin kadar değil belki ama yarışırız. Britler ve Fransızlar ve Almanlar nihayet yola geliyorlar diye tweet atmış. Anlaşılıyor ki nihayet aklın yolunu buluyorlar demiş. It seems that the Brits and the French and the Germans are coming around to the idea that the Iranians are up to no good. İranlılar hiçbir işe yaramaz. Iran diyorlar onlar, ayran gibi İranlılara. Ve hiç işe yaramayacağını anladılar şimdi. Britler, Fransızlar ve Almanlar diye de atmış. Nasıl? Yüksek seviyede kaliteli bir şey cereyan ediyor, uluslararası diplomasi filan. Fakat çok tehlikeli sularda yüzülüyor. Ayrıntılarını takip etmek, yani Türkiye'deki medyadan da bilmiyorum, ben sosyal medyayı fazla takip edemediğim için bilmiyorum ama bu çok tehlikeli gelişmeler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz yani. Şimdi bunu söyledikten sonra da Jeremy Hunt da, Dışişleri Bakanı da, Britanya'nın içinde bulunduğu sorunu fark etmiş gibi görünüyor. Çünkü son İran gemileriyle Körfez'deki çatışma durumu, olay demiş, ne kadar savunmaya daha fazla para yatırmamız gerektiğini düşün. Yani Britanya meseleyi biraz farklı anlamış. Yani biraz daha savunmaya para harcamamız gerekiyor filan demişler. Washington'la Tahran arasında da zaten direkt çatışma ihtimali vardı geçen ay. İran bir drone, insansız hava aracını, SİHA'yı değil mi, silahlı da olabilir, düşürmüştü. Trump da silerim haritadan demişti, sonra onu silmişti, o tweet'i. Silerim haritadan lafını silmişti tweet'ten. Böyle cereyan ediyor yani. Rusya ve Çin de her ikisi de nükleer anlaşmaya bağlı. Britanya, Fransa ve Almanya gibi imzacı o da ve onaylamış taraf. O da aman itidal dedilerdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da, yani seyir sefer serbestisi Hürmüz Boğazı'nda ve Körfez'de, Basra Körfezi'nde kesinlikle sağlanmalıdır diyor ama ciddi bir gerilim var. Bir kere onu bir kayda geçelim. İkinci büyük bir problem de 22 ülkenin Çin'de Uygur Türklerine yapılan muameleyi, yani toplama kampına, Hitler döneminden beri, Nazilerden beri görülmüş en büyük toplama kampı olayı deniyor. Holokost gibi bir durum var ve oradaki Uygur Türklerine, Müslüman Uygur Türklerine, Şincan bölgesindeki Uygur Türklerine doğrudan doğruya hem dillerini hem dinlerini hem de kimliklerini bir kenara bırakıp hepsinin Çinli olup dans etmesini istiyor. Beyin yıkama operasyonları var. Caminin önündeki dedelerin sakallarını kesmesini istiyorlar. Evet, ve kestiriyorlar. Kestiriyorlar. Şeyde de, ve kamera gördüğün zaman gülümseyin diyorlarmış. Ya da demeleri lazım ki bu kadar gülümseyecek bir hal var mı tam olarak bilmiyorum. Ama bütün, yurt dışındaki insanlar ne kadar trajik bir durumda olduklarını, çocuklarından ayrı kaldıklarını anlatmaya devam ediyorlar. Evet evet. Yani 400 çocuk, anası da babası da bu toplama kampına gönderilmiş. Öyle ortada sersefil dolaşan çocuklar var. Ama en ilginç tarafı, yani mektupta Çin'i yasalara uymaya, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmeye, Şincan ya da Sincan ve Çin genelinde dinç ve inanç özgürlükleri de dahil olmak üzere insan haklarıyla temel özgürlüklere saygı göstermeye çağırıyoruz dediler. Önde gelen Amerika Birleşik Devletleri hariç dünyanın önde gelen pek çok ülkesi var burada. Ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi üyesi 22 ülkenin, bu ilk defa oluyor böyle bir şey. Normalde diplomasi dışı sayılan bir durum bu. Ve bağımsız gözlemciler de Sincan'a girsin diyor. Çünkü şey örnekleri var bütün. Eskiden cami, büyük camilerin olduğu yerlerde şimdi tarla orası. Belki alışveriş merkezi yapacak. Camilerin de hepsini yıkmış kaldırmış durumdalar uydu görüntüleriyle. Yani yaklaşık 1 milyon Uygur ve diğer Müslümanları, azınlıkları kamplarda tuttuğunu söylüyorlar. İnsan hakları grupları da, Birleşmiş Milletler'in uzmanları da. Çin'de ise biz terörü önlemek, suçlu olmalarını önlemek için yapıyoruz bunun diyorlar. Yüz okuma teknikleri, aplikasyonlar falan da kullanıyorlar. Böyle suç işler mi işlemez mi diye bakıyorlar ve ha bu suç işleyecek, düzeltelim diyorlar. Radikal eğilimlerle, yani terörizmle mücadele kapsamında mesleki eğitim veriyoruz. Başka bir şey yok diyorlar yani. Tabii en önemli özelliği de şu, bu. Dün de konu etmiştik ama bugün de devamını getirmekte yarar var. Bu konuda en çok ilgili olması gereken ülkelerin başında sanıyorum Türkiye geliyor. Çünkü hem çoğunluğu Müslüman ve büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülke, hem de Türklerden oluşuyor büyük çoğunluğu, değil mi? Evet. Ülkenin. Ve defalarca hem en yüksek yetkililer, yani başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da açıkça bunun jenoside varacak şeyler olduğunu geçen senelerde söylemiş olmalarına rağmen şimdi hiç çıt çıkmıyor Türkiye'den bu jenosit karşısında. Bu da çok şaşırtıcı bir şey. Şimdi her gün bakıyorum mesela gazetelere de. Ne demiş acaba Türkiye'den yetkililer bu jenosite karşı çıkmışlar mı diye. Dilin, kimliğin, dinin silinmesine karşı. Vallahi yok. Hürriyette yok, Milliyette yok, Sabah'ta yok, Akşam'da yok, Star'da yok, Yeni Şafak'ta yok. Elimizdeki gazeteler bu kadar zaten bizim. Baktığımız aşağı yukarı bunlara bakıyoruz. Evrensel'de falan da yok. Karar'da da yok. Bir günde de yok. Cumhuriyette de yok. Sözcüde de yok. Sözcü kızmış zaten. Ne demiş? Sözcü şeye kızmış. Hadi oradan Avrupa demiş. Şimdi onu da gelelim. Hadi İletim. Oradan Avrupa. Evet. Bunu İngilizce nasıl söyleyebiliriz? Go. Love yourself. Nasıl? Go love yourself. Europe. Kendini sev go Avrupa. Find yourself. Evet. Oldu. Doğru bildi. Ya bak bizim kuşakta işe yarıyormuş bazen. Sansür konusunda, otosansür konusunda. İngilizce'deki şey öyle. Evet, ona da geçeceğiz şimdi. Yani hemen de geçebiliriz aslında. Reuters'ın haberi, Avrupa Birliği Kıbrıs açıklarındaki gaz arama çalışmaları yüzünden Türkiye'ye yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor. Sert yaptırımlar diyor ayrıca da yani. Reuters aktarıyor, haber ajansı. Avrupa Birliği'nin açıkladığı taslağa göre Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yürütülen kapsamlı hava taşımacılık anlaşması müzakereleri durdurulacakmış. Türkiye ile üst düzey temaslar askıya alınacakmış. Avrupa Konseyi Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'ye aktarılan üyelik öncesi Avrupa Birliği fonlarını 2020'den itibaren azaltmasını talep edecekmiş. Yasa dışı sondaj faaliyetlerine karışan kişilere yönelik yaptırımlar hedeflendiğini söylemiş. Hassas bir denge tutturuyoruz demiş ajansla, yani Reuters'a demeç veren bir, adı verilmeyen bir Avrupa Birliği diplomatı. Hassas bir denge tutturmaya çalışıyoruz çünkü göç, NATO ve terörle mücadelede Türkiye'nin işbirliğine ihtiyacımız var demiş. Yani bazı üye ülkeler Türkiye'den geçen enerji nakil hatlarına muhtaç. Bu yüzden adımlarımızı dikkatli hesaplıyoruz. Daha geniş ekonomik yaptırımlar beklemeyin demiş. Çıkarlar zedelenir diye, anlıyor musun? Anlamadım. Mesele burada ilkeler değil. Neler? Çıkarlar. Sadece çıkarlar önemli. İlkeleri mi daha çok seviyorsunuz, çıkarları mı? Çıkarları. Çıkarın onlar hocam, öyle. Gösterin. Yani enerji nakil hatlarına muhtaç, onun için daha fazla yaptırım beklemeyin bizden, evet, demişler. Maya Koçyan'dan bahsediyoruz ama tekrardan, evet, hatırlatmak gerekir. Tek bahsettiğimiz şey fosil yakıt. Biraz önceki İran haberinde de aynı şekilde fosil yakıtların paylaşılamaması durumundan bahsediyorduk. Aynen. Reuters'ın haberinin ardından basın toplantısında da Avrupa Birliği Komisyonu sözcüsü Maya Koçyan'ç konuşmuş ve Avrupa Konseyi'nin Haziran'da yaptığı görevlendirme doğrultusunda AB Komisyonu ve Dış İlişkiler Servisi olarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine karşı tedbirler içeren seçenekleri sunduk Avrupa Birliği Konseyi'ne. Bu noktadan sonra süreci Avrupa Konseyi ilerletecektir demiş. Gene de Brüksel aslında 4,4 milyar avro fon ayırmış olduğunu söyleyelim. 2014-2020 için, yani büyükçe bir para da olduğu söylenebilir bunun. İşte ona kızmış şey. Yani Sözcü Gazetesi'yle muhalif olan olduğunu söyleyen Sözcü Gazetesi'yle muhalif olmayan, hatta iktidarı destekleyen gazeteler arasında tam bir fikir mutabakatı var bu konuda. Sözcü ne demiş? Hadi oradan. Hadi oradan. Avrupa, Yunanistan, İsrail, Kıbrıs, Rum kesimi sondaj yapınca ses çıkarmıyorlar. Türkiye aynı şeyi yapınca yaptırımla tehdit ediyorlar. Küstahlaşıyorlar demiş. Oradan bir çay. Emekli amirelim mi? Üst, yani sür manşet bu Sözcünün. Ama aynı şeyi mesela şeyde de görebiliriz. Terör yok. Bu ne, Sabah'ta yok. Bundan bahsediyoruz. Çin meselesinden de bahsetmiyor. Sabah neyden bahsediyor? Avrupa'dan da bahsetmiyor. Hiçbir şeyden bahsetmiyor Sabah gazetesi. İstanbul seçimlerinden sonra galiba biraz algılar karıştı. Terör saldırıları 15 Temmuz'a hazırlıktı demiş. Mars Avcı Fidan'ın şeyini söylemiş. Bir de ünlü Avrupa'dakiler de dahil mi? Avrupa'dakiler de dahil mi? Bilmiyorum. Mesela Bataclan'daki yapılmış olan terör saldırıları, İngiltere'deki aynı şekilde terör saldırıları, Almanya'daki terör saldırıları, İsveç'teki terör saldırıları. Bunlar da 15 Temmuz'a hazırlık için mi yapılmış? Sadece Türkiye'deki mi 15 Temmuz'a, evet, hazırlık için? Evet, sadece Türkiye'deki. Akşamda da öyle, yok, hiçbir şey yok. Yani Avrupa Birliği de yok. Ha şey, Türkiye'ye savaş ilanı gibi yaptırım demiş ama küçücük vermiş. En altta bak, akşam. bu Avrupa Birliği'nin şeylerini. O kim? Neyle ilgilendin? Yok, oraya bakamazsın. Taylor Swift o. Pardon. Zirvedeymiş ama. Şarkıcı zirvede. 185 milyon dolarlık geliriyle galiba. Evet, bakıyorum. Yok, Star'da da ekonomiye cari fazla dopingi filan peşmeken. Yeni Şafak, İBB böyle ne savunuldu diye, Saraçhane kahramanları diye, ironik sözüm ona bir şey yapmış. Neyse, Cumhuriyet Gazetesi yalnız manşetten veriyor. İktidarın dış politika yanlışlarına Avrupa Birliği hukuksuzluğu eklendi. Türkiye yaptırımla karşı karşıya. Avrupa Birliği hukuksuzluğu mu? Yani hukuki olduğunu sanıyorum yaptırımların. Neyse. Akdeniz Kıskacı demiş, kuşatma hamlesi, ilişkileri askıya alma planı Türkiye'ye de muhtaç olduğunu biraz önce de söyledik. Türk Silahlı Kuvvetleri Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine denizden ve havadan koruma sağlıyor. SİHA'larla bir de şeyle, savaş gemileriyle gönderdik. Asıl sorun orada zaten. Ben SİHA'ları okudum efendim. Yani SİHA'lar bir şey değil o kadar. Ondan sonra evet böyle. Şimdi bunu da söyledikten sonra ilk yarım saati bu ana gerginlik konularıyla, gerek Türkiye'yi gerekse de şeyi içeren haberlerle kapatıyoruz. Reuters Avrupa Birliği Türkiye'ye ağır yaptırım hazırlığında demiş mesela. 24T24'ten de bir haberde Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanıyor demiş. Afrin'de de bir patlama haberi var. Suriye'nin Afrin kent merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 11 kişi ölmüş, 35 de yaralı var. Yerel güvenlik güçleri bölgede ve Afrin genelinde önlemleri artırırken saldırının faillerinin yakalanması için de çalışma başlatıldı diyor. Sputnik'te yer alan bir haber bu. Diken'den aktarıyoruz biz de. Saldırı şehir merkezindeki El Filat Caddesi'nde düzenlenmiş. Polis saldırıdan YPG'yi sorumlu tutmuş. Bu da böyle. Almanya Kültür Bakanı'ndan da SETA raporuna tepki gelmiş. Hasaki'de de bir patlama vardı, onu söyledik mi? Hayır. O da Suriye'nin Hasaki kentinde bir patlama başlığıyla beraber verildi. Bu sizin söylediğiniz saldırıdan hemen sonra. Bomba yüklü bir aracın patlama sonucu şiddetli bir patlama meydana geldi diye yazmış. Habertürk'te nasıl çevireceğimi bilemedim şimdi. 11 kişi de yaralanmış. Suriye'nin kuzeyindeki Türkiye sınırına yakın bir bölgede bulunan Hasaki kentinin Kamışlı bölgesindeki bomba yüklü araçla düzenlenen bir saldırıymış bu. Suriye Devlet Televizyonu 11 kişinin yaralandığını söylemiş. Kilisenin hemen yakınlarında meydana gelmiş. Yani Esad güçleri ve YPG militanlarıyla beraber ortaklaşa kalınan bir bölge olarak biliyorum, hatırlıyorum Hasaki'yi. Evet, orada da hala başka herhalde bir gerilim. Bu saldırıdan hemen sonra olmuş. Türkiye'nin yaptığı bütün o şeylerden, operasyonlardan sonra hala oraları karışık. Ya da bu saldırıdan hemen önce bakmam lazım. Bakayım, işim değil mi? Bu SETA raporu var ya, bir de Deutsche Welle den bir haber var. Almanya Kültür Bakanı da dünyadaki bütün Türkiye'de bu SETA raporu aleyhindeki koroya katılmış görünüyor. Oldukça ağır eleştiriler aldı. Çünkü basın özgürlüğünü gerçekten uzantıları, dış basının, dış mihrakların uzantısı olarak neredeyse gören, evet, ve akademik kılıf giydirilmiş olan aslında bir ihbar mektubu olduğunu söylüyorlar. 96 sayfa mıydı neydi, büyük bir şey. SETA Vakfı'nın yani Ankara merkezli Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, kısaltılmışı SETA, Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları adlı raporuyla son basın açıklamasını da Almanya'nın kültür ve medyadan sorumlu Devlet Bakanı Monika Grütters yapmış. Ve Deutsche Welle'nin tek yanlı haber yaptığı şeklindeki suçlamaları kat'i şekilde, kesin şekilde geri çevirdiğini belirtmiş. Almanya demişken bir de Merkel'in titremeleri var. Kameralar karşısında 3 kez titreme nöbeti geçiren Angela Merkel, sağlık durumu açıklanmıyor. Batı'da öyle bir gelenek var. Diplomatların da öyle. bütün yöneticilerin, başbakanların, cumhurbaşkanlarının sağlık durumu speküle edilemiyor. Ama şimdi galiba artık sağlık durumunu konuşmak artık bir tabu olmaktan çıkıyor demiş gene Deutsche Welle haberi. Çünkü kameralar karşısında ya yani milli marşlar falan okunurken, ayakta dururken zangır zangır titrediğinin videoları var. Üçüncü olmuş Finlandiya'da. O yüzden de Berlin'de bu basit çözümü neden daha önce hiç kimse düşünemedi diyor. Absürt bir haber. Almanya Başbakanı Angela Merkel Perşembe günü Danimarka Başbakanı'nı ağırlarken Berlin'de düzenlenen askeri törene oturarak katılmış. İki ülkenin başbakanları beyaz güzel sandalyelere oturup izlemişler. Bunu niye daha önce düşün? Milli marşları oturarak dinlemişler. Merkel için her şey sakin ve yolundaydı diyor. Ama 64 yaşında kendisi son 3 hafta içinde 3. kez çarşamba günü başbakanlıkta bir toplantı sırasında titreme nöbetine kapıldı. Sonra da sakin ve objektif bir şekilde iyiyim. Ukrayna Başbakanı Zelenski için düzenlenen askeri tören sırasında da söylemiştim. Belli ki durum henüz sona ermedi. İlerleme var. Bir süre bu şekilde yaşamam gerekiyor ama çok iyiyim. Endişeye mahal yok demiş. Bu açıklamadan bir saat sonra da tekrar titremiş. Böyle bir durum var. Bir anda ortaya çıktığı gibi annem bir anda yok olmasını bekliyorum demiş. Çok güzel. Yani geçmiş olsun. Büyü de yapıyor muymuş acaba? Geçmiş olsun. Evet, geçmiş olsun diyelim. Bir de son bir haber vereyim. Şeyi de söyledik. BBC Genel Müdürü Tony Hall, dünya 1930'lardan bu yana hakikate yönelik en büyük saldırıyla karşı karşıya demiş. Londra'daki küresel medya özgürlüğü konferansında konuşma yapmış Tony Hall. Ve hakikate saldırı demokrasiye saldırıdır demiş. İkinci Dünya Savaşı'na giden süreçte Nazilerin başvurduğu propaganda yöntemlerine çok benziyor. Fake news, sahte haberler. Ama fake news, sahte haber diyenler asıl sahte haberleri yayıyorlar. Haberde doğruluğa inanan herkes durumu tersine çevirmek için birlikte çalışmalı demiş. Ve Türkiye'den de bir şey. Beşiktaş'ta bara giden iki bekçi mekanda Ciao Bella çalınca ya da Bella Ciao sinirlenmişler ve havaya ateş açmışlar. Haklarında idari soruşturma başlatılmış, açığa alınmışlar ama gözaltına bekçiler ve arkadaşlarıyla gitmişler Bebek sahilinde bir bara. Sabahın haberi bu. Şimdi günün sorusunu soruyorum. Buyurun haftanın efendim. Da son soruları artık. İki tane soracağım. Birincisi, niye havaya ateş açmışlar? Ya elleri bağlanmış buldum yurdumu diyorlar ya, belki yurdun üzerine alınmış olabilirler. Bir de dayanamam tutsak daha falan kısmı var. Tamam. Beni de götür dağlarımıza diyor mesela. Sen gömmelisin ellerinde beni. Ardından gelip geçenler diyecek Bella merhaba. Bella Ciao şarkısı mı? Ha? Evet. Bir de eğer ölürsem ben partizanca diyor. Güneş doğacak, açacak çiçek. Bunun gibi şeyler söylenmiş. Herhalde üstlerine alınmışlar. Yani, üstlerine bir sabah uyandığında falan. Tamamen yanlış yorum. Nedir efendim? Ben söylüyorum. Buyurun. Şimdi diyorum. Hazır mısın? Evet. Selahattin, dinliyor musun? Herkes dinliyor. Yorum kötüymüş. Kimden dinlemişler? İşte bilmiyorum kimden. Benim tahminim şu ki böyle mi söylenir bu şarkı diye havaya ateş açmış bekçiler. Tabii çok fazla dizi izledikleri için artık böyle şey istiyorlar. İzledikleri dizideki gibi söylenmesini istiyorlar. Herhalde. Fakat yıllardır Türkçesi söyleniyor Grup Yorum tarafında. Grup Yorum olduğu için sinirlenmiş olabilirler mi? Ama Bebek'teki barda da Grup Yorum'u çalacaklar şimdi. Yok, Ömer Bey. O değildir. Peki ikinci soruya geçiyorum. Bu Bella Ciao bekçiler ne işe yarıyor? Güvenliği sağlamak değil mi? Onu Sayın Erdoğan onları güvenliği daha da artırmak için ihdas etti yeniden. Evet. Bekçi Murtaza gibi. Ben de onun ismini hatırlamaya çalışıyordum. Orhan Kemal'e de buradan bir günaydın diyelim. Peki soru şu, güvenliği tehlikeye mi atıyormuş acaba? Bebeğin güvenliğini Bella Ciao çalındığı zaman ya Ciao Bella çalındığı zaman güvenlik tehlikeye mi düşüyormuş? Ne dersin? Bence düşer. Düşebilir. Düşebilir. Bir de vefat haberi var sabah saatlerinde gelen. HDP milletvekili Dengir bir Mehmet Fırat vefat etmiş. Gelen haberler bu şekilde. Evet. Bakanlık da yaptı galiba değil mi? Evet. Bakmam lazım ona. Evet. Bakarız şimdi. Evet. Onu da belirtelim. ve daha sonra iklim kriziyle, yangınlarla, sellerle ilgileneceğiz. Aynı zamanda diğer canlıların başına gelen felaketlerle de alakalı haberler var. Mesela martıların antibiyotiklere karşı dirençli bakteriler taşıdığı tespit edilen Avustralya'da Corella kakadu kuşları gözleri kanayarak yeryüzüne düşmeye başlamışlar. Evet. Bir okulun bahçesine düşmüş kuşlar ve nüfus kontrolü için hükümet güçleri tarafından zehirli gazla öldürüldükleri söyleniyor. Yok, yapmıyorlardır öyle şeyler, yaparlar mı hiç? Açık Gazete. Shake your money maker, şu para kutunu salla bakalım diyor. Fleetwood Mac'ten dinlediğimiz bir şarkı. Gruptan bu şarkıda fazla sesini duymadığımız Christine McVie'nin doğum günü 1943'te, bugün 12 Temmuz'da doğmuştu kendisi. Onun için çaldığımız bir parçaydı. Devam ediyoruz Açık Radyo, saat 8.45 ve Açık Gazetesi onun. 2-3'de kısa haber var. Bir tanesi, Afganistan'da hükümeti sarsan muazzam bir cinsel taciz skandalı var. Yani cinsel tacizden geçilmiyor zaten. Amerika Birleşik Devletleri'nde de büyük bir muhabbet tellalı, bütün başkanların, eski ve yeni başkanların, Clinton'ların, şeylerin arkadaşı, Trump'ın, Trump'ların arkadaşı 13 ay hapse mahkum ettiren savcı da şimdi Çalışma Bakanı durumunda. Hı hı. Ve yeni deliller olduğu için memnunum demiş. Halbuki yeni delil yok. Eski delillerle eskiden kapattığı davayı şimdi tekrar açıyorlar ve ömür boyu hapse mahkum olması falan mümkün. Durmadan 14 yaşındaki kızların nasıl taciz, tecavüz edildiğini anlatan haberler ve tanıklıklar çıkıyor. Korkunç bir skandal var orada. Ama Donald Trump, ben artık o adamla ayrılmıştık, kavga etmiştik, zaten uğraşmıyorum demişti. Okay, Epstein, tamam, o zaman sorun yok. Epstein, sorun yok, evet. Okay. Muazzam bir problem yani. Afganistan'da da bir muazzam problemde. İstifa da etmedi Acosta ayrıca Alexander. İstifa etmeyeceğini de söyledi böyle bir durumda. 13 aylık hapis cezasını da nasıl çektiğini biliyor musun? Nasıl efendim? Akşamları gidiyormuş sadece. Hapishaneye yatmaya gidiyormuş. Özel şoförü gelip alıyormuş. Ofisinde geçiriyormuş vakti. Bayağı ağır bir ceza değil mi? İlginçmiş. Yani düzinelerce kızı alıp sattığı, tecavüz, taciz ettiği için böyle zengin olunca böyle oluyor anlaşılan. Neyse Afganistan'da da hükümette bakanlar dahil birçok hükümet yetkilisi çok sayıda kadına cinsel tacizde bulunduğu suçlamalarıyla çalkalanıyor. Yetkililer iddiaları reddediyor. BBC'nin konuştuğu kadınlarsa hükümette sistematik cinsel taciz olduğunu öne sürüyormuş. Zaten Afganistan'da da yeni saldırılar da var. Yine bir 8 kişilik bir ailenin tamamı yok oldu. Öyle de şeyler var. Neyse. Bu da böyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda da Rütük'te görev süreleri dolan 3 üye için yapılan seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Nurullah Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi'nden gazeteci Faruk Bildirici ki işini yaptığı için görevinden ayrılmak zorunda bırakılmıştı. Ombudsman denilen basın gözlemcisi Faruk Bildirici, HDP'den de Genel Başkan Yardımcısı Ali Ürküt seçilmiş. Boşalan 3 üyelik için yapılan seçim. Faruk Bildirici 283 oy almış. Nurullah Öztürk bir tek ondan fazla alan 305 oy. Daha AKP'li olduğu için herhalde. Böyle işte. Nisan 12 2010'dan beri Hürriyet Gazetesi okur temsilciliği görevinden 2019 Mart itibariyle ayrılmıştı Faruk Bildirici. Bir de Şule Çet davası devam ediyor. Yüz karası bir dava aslında. Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, Erciyes Üniversitesi'nin hazırladığı bilimsel mütalaanın sanıkları yalanladığını söylemiş ve 4 metre ileri düşmesi için sadece atılmış olabileceği olabilir. Başka türlü kendisi intihar etmiş olamaz demiş. Zaten hem anlatımlar çelişkili hem de raporlarda net olarak tecavüz şeyi de görüldüğü anlaşılıyor. Tamam. Şimdi konular böyle. Biz onun dışında korku filmleri gibi durumlar. Senin biraz önce bahsettiğin şeyle başlayabiliriz. Evet efendim. Avustralya'da meydana gelen olay. Evet. Gerçekten gagaları ve gözleri kan içinde düşen kuşlar var. Kakatu deniyor. Corella da deniyor onlara. Böyle bir şey ne olduğu anlaşılamaz. Anlaşılmış. Hükümet güçleri tarafından zehirli gaza maruz bırakılarak öldürülmüş. Nüfus kontrolü amacıyla. Tahmin ediliyor diyor ama. Ağızlarından kan geliyormuş. Tahmin diyelim. Peki tahmin diyelim. Sibirya'da da bir başka korku filmi, selfie çekmek isteyenlerin yeni gözdesi türkuaz görmüş. Bak türkuazı da Türklerin elinden almaya çalışıyorlar bu rengi de. Böyle kıskanılacak bir durum yok ama bu durumda. Evet yok maalesef. Bu da bir korku filmi çünkü termik santralin atık boşaltma alanı çıkmış. Turistlere bölgeden uzak durmaları çağrısı. Çünkü görüntü çok iyiymiş. Maldiv adalarına benzerliğiyle dikkati çekiyormuş. Halk arasında da Novosibirsk Maldivleri olarak biliniyormuş. Rengini kalsiyum tuzları ve diğer metal oksitlerden alıyormuş. Ama suya yaklaşmasanız iyi olur demiş santrali işleten şirket. Ama giderek daha popüler olmuş. İnsanlar dinlemiyor. Yeni evlenen çiftler burada gelinlik ve damatlıklarıyla pozlar veriyorlarmış. Bir Çernobil değil tabii ama tabii ki tehlikeli demişler. Bir korku filmi daha var. Gene Avustralya'dan bu sefer. Yani son Guardian'ın haberi Adam Morton'ın bu beyazlanma şeyi, ağarma olayı, yani dünyanın en büyük organizması olan ve bir arada yaşamanın, biyolojik çeşitliliğin uzaydan bile görünen en büyük örneği, olağanüstü bir şey. Bütün insanlığın da ve canlılar aleminin, okyanusun da başlıca koruma şeyi bu. Çünkü oksijeni sağlıyor fitoplanktonlarla. Müthiş bir yıldızlarda, yani deniz yıldızlarında ve bütün o mercanlarda ölümcül bir ağarmanın son haddi görülmüş. Tam bir korku filmine dönüşmüş. Son 5 yıl içinde %30 ile %10 arasına inmiş. %10'dan bahsediliyor. O kadar acayip ve ürkütücü bir haber ki, bir dipnotu var şeyde. Nedir efendim? The Guardian'da haberi veren, bu haberde bir düzeltme yaptık diyor 12 Temmuz 2019'da. Çünkü yani şey, mercan, sert mercan örtüsü üzerinde %10 ile %30 arasında bir düşüş olduğunu yazmıştık diye onlar da inanamamışlar. Halbuki gerçek olan %10'a kadar düştüğü hayatın. Yani inanamamış olduğu için Guardian'da, bu işlerin tecrübeli gazetesi, önce haberi şey diye vermiş. Yani %10'la %30 arasında son 5 yılda bir düşüş oldu diyor. Yeterince vahim bulmuş bunu. Halbuki öyle değil. Düzeltilmiş haber ve yeniden yazılmış. Diyor ki %10'a kadar inmiş. Artık yok mercan kayalıkları. Bu konuda Orlovsky diye birinin çok muazzam bir filmi var Netflix'te, Chasing Corals diye, herkese tavsiye edebiliriz. Biraz zorlu seyretmesi ama çok çok umut verici mücadele örnekleri de var. Evet, devamını getirecek olursak şimdi nerelerde, yani Türkiye'dekileri verelim, sonra diğerlerine de geçelim. Yani Dalaman'da başlayan yangın 400 hektarı yok etti. 18 saatlik kabus diye vermiş Cumhuriyet Gazetesi. Dün onun son dakika haberi olarak da vermiştik biz. Yani zarar gördü diyorlardı ya, aslında kül oldu. Düpedüz 18 saat sonra kontrol altına alınabilmiş. Fethiye Belediye Başkanı da, biliyorum ki bu olayda vatandaşlarımızın kafasında soru işareti yaratan malum konular var demiş. Nasıl? Ne gibi? İklim krizi tabii. Şaka şaka, hiç böyle değil. Malum konu sabotaj, yani Türkiye düşmanları. Ama söz veriyorum demiş Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yangın alanının birilerine peşkeş çekilmesi söz konusu olursa bunu engellemek için sonuna kadar mücadele edeceğim. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı diyor. Şimdi can kaybı yaşanmadı ne demek? Ölen insan olmadı demek. O zaman orada yaşayan bütün börtü böcek, hayvanlar, tilkiler, kuşlar, yılanlar, geyikler, onlar candan sayılmıyor. Ne yapalım peki? Korktuğumuz kadar olmadı diyen bakana nazire yapan belediye başkanı da işte can kaybı yok. Faaliyette olmayan bir butik otel tahliye edildi. Söndürme çalışmalarına katılan bir arazöz yanmış. Bazı iş makineleri zarar görmüş. Bunları da bayağı büyük yangın. Evet. Yani zaten görüntüler Kaliforniya'da ya da mesela Yunanistan'da geçen sene gördüğümüz yangınlardan da farklı değil. Çok kilometrelerce, 50-60 kilometre uzaktan da görülebiliyor. Tam cehennem, inferno manzaraları var. Atina yakınlarındaki Mati bölgesindeki yangından bahsediyorsunuz değil mi? Yunanistan'daki. Evet. Çok kötüydü. Ama Kaliforniya'da da öyle. 83 kişi hayatını kaybetmişti Yunanistan'da. Evet. İnsan. Evet, biz hayvanları bilmiyoruz. Evet, hiçbir zaman bilemeyeceğiz zaten. Kaliforniya'da da dediğiniz gibi aynı durum ortaya çıkmıştı. Ancak böyle atlar, geyikler, ne bileyim büyük hayvanlar, cüsse olarak büyük hayvanlar öldüğü zaman haberlerde hayvanlar da öldü deniliyor. Ama diğer canlıların bu yangın içerisinde kavrulup gitmesi çok da fazla insanların umuru adiyesine ne yapmıyor denir? Celp olmuyor. Gark olmuyor. İlgisine mazhar olmuyor. Yani bu böyle bölgeden yükselen dumanlar Göcek'te de gökyüzünü kapsamış. Yani Fethiye'ye bağlı Taşbaşı ve Gökçeovacık'la o turistik Göcek Mahallesi'ne kadar ulaştığı da belirtiliyor. Evet. Akşam saatlerinde Muğla'dan iki orman yangını haberi daha geldi. Milas'ta Kıyı Kışlacık Mahallesi'nde. Yerleşim alanlarına ulaşamadan neyse ki kontrol altına alınmış. Fethiye'nin Karaçulha mahallesinde çıkan yangına ise karadan ve havadan müdahale edilmiş ama bilinmiyor. Kontrol altına alındı mı alınmadı mı o haber yok. Ama 400 hektar gitti. Burada hızla ilerleyen alevlere karşı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerin kararıyla karşı ateş taktiği uygulanmış. Her şey çok güzeldi. Kimse de iklimden bahsetmiyor. Halbuki yani bunların devam edeceğini de bildiğimiz bir gerçek bu yani. Bütün bilimsel raporlar, uluslararası en büyük bilim insanlarının toplu olarak yani hükümetler arası iklim değişikliği paneli diye o heyeti denen rapor açıkça bunların hepsini ortaya koydu. Fakat devam edecek ve artacak diye. Devam böyle ama konuşulmuyor maalesef. İşte İzmir'de Kınık ilçesinde baba ve kız öldüler. Tülin Türkmen ve Bayram Türkmen, burada can kaybı da var. 14 yaşındaki Tülin ve 47 yaşındaki babası Bayram Türkmen. Sağanak bu sefer. Sağanak sırasında kurutmak için dışarı bıraktıkları tütünlerin üzerine örtmek isterken yıldırım düşmesi sonucu ölüyorlar. Ayvalık'ta büyük şeyler var. Problemler oldu. Hortum gibi şeyler yaşandı. Yunanistan'da büyük bir fırtına oldu ve sel suları araçları sürüklemiş. İnanılmaz bir manzaralar bütünü de orada var. 108, 6 ölü 108 yaralı var. Yunanistan'ın Türklerin yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya'da, Halkidiki'de. Fosil yakıtlar kaynaklı iklim krizi yüzünden ortaya çıkan bu iklim felaketlerinden ötürü hem Yunanistan'da hem Türkiye'de can kayıpları yaşanıyor ve neredeyse her felakette buna benzer her felakette bu durum görülüyor. Ama her iki ülkede yine yeni fosil yakıt rezervleri çıkarmak için neredeyse birbirlerinden daha fazla insan öldürmek için karşı karşıya geliyor. Evet, savaş durumu yani. Savaş durumu. Şimdi yani yeni araştırmalardan da kısaca bahsedelim. Louisiana'da, New Orleans'de yeni bir felaket ön haberi geldi. Ve yani New Orleans'in ve Körfez bölgesi sahilinin sular altında bırakan bir aşırı yağmur sağanak var ve Mississippi Nehri de yükselmiş vaziyette. Bayağı ciddi şekilde yükselmiş ve yani şeyler var ya, setler, evet, engellemek için onların seviyesine kadar çıkmış durumda. 4 metre mi hatırlamıyorum şimdi tam şeyini. Ve yani meşhur işte bizim The Big Easy programında da sık sık sözünü edilen o kültür merkezi Bourbon Street'te sular altındaymış. Bayağı New Orleans'in ünlü şeyi. Barry Storm, bir Barry denen kasırga cumartesi galiba vurması bekleniyormuş ama kategori 1'e indiği söyleniyor. Gene de ne olacağı bilinmiyor. Yalnız olağanüstü hal ilan edilmiş. Yani iklim acil durumu yapılmış. Bu arada da şeyinde analistlerden, Amerika Birleşik Devletleri'nin iklimle ilgili sorumlularından Rod Schoonover'da ulusal riskler konusunda konuşacakmış ama istifa etmiş. Çünkü iklim değişikliğiyle konuşmamı araştırmalara izin vermiyor Trump hükümeti diyor. 150 yıl gibi kısa bir zaman içinde de 50 metre yükseleceği de Antarktika'da buzulların söyleniyor, biliyorsunuz. O yani 50 25 santim bir günde Mississippi Nehri yükselmiş ya. Çok yani çok ciddi tehlikeler olması bekleniyor. Ama merak etme, Quadrilla şirketi yeniden Lancashire'da, Britanya'da fracking, kaya çatlatmayla petrol aramaya devam edecekmiş. Doğalgaz, pardon. Öyle. Evet. Brezilya'da da zaten tarihin gördüğü en büyük iklim yıkımına sebep olan Bolsonaro hükümeti var. Amazonlarda gerçek bir ikinci bir soykırım var. Yani orada zaten Bolsonaro'nun şeyiyle meşhur, biliyorsun. Yani Kızılderilileri yok etmekle şey olmadı. Daha fazlasını kesmedi bizi diyor. Bizim de jenosit yapmamız lazım Amazon'daki yerlilere diye bu sözü söyledi Bolsonaro. Bu arkadaşın danışmanı da küresel iklim değişikliğini, daha doğrusu iklim krizini Dışişleri Bakanı kültürel Marksist bir propaganda olarak nitelendiriyordu. Evet. Şimdi yeni... Propaganda değil, komplo. Komplo. Marksist komplo. Marksist komplo. Şeyde Amerika, Brezilya'nın Amerika Birleşik Devletleri yeni büyükelçisi kim? Soyadını biliyor musun? Yeni genç bir büyükelçi atandı. Kim efendim? Nedir? Bolsonaro. Soyad, tesadüftür. Oğul. Oğlu mu? Hmm. Babadan oğla nesil bunlar o zaman. Zaten milletvekiliydi şimdi ama şey olmuş. Okey. İş adamı, genç başarılı bir iş adamı zaten. Bir de iyi haber vereyim. Kenya'nın ilk kömür şeyi işletmesi durdurulmuş. Kimciler durdurmuş bunu. Ve bütün dünyada, yani Rusya'da da muazzam bir kasırga var. Birkaç dakikada felakete yol açmış Perm şehrinde. 3 dakika içinde bütün şehirde felaket olmuş. Ayrıntılarına gireceğiz, giremeyeceğiz yani. Ayvalık'ta hortumun yıktığını, geçtiğini, vitrin, cam, çerçeve hiçbir şey kalmamış. 5 dakikada ilçe merkezini tamamen yıktı geçti. Cumhuriyet Meydanı ile Sefa Mahallesi arasında etkili. Cunda sakinleri böyle bir şey görmediklerini söylüyorlar. Her yerde. Bütün bilim insanları şimdiye kadar hesapladığımızdan daha fazla oluyor diyor. Ya, yerel sakinler de böyle şey hiç görmedik diyor. Her yerde. Çanakkale'yi de vurmuşlar. Ayvacık ilçesine vurmuş kasırga. Yediköy'de 20'den fazla evle bir zeytinyağı fabrikasının çatısı uçmuş. Ayvacık'ta şiddetli yağış ve kasırga. Böyle işte çöküntüler, kerpiç duvarlı bazı. Bunlar devam edecek. Evet, evet. Tamamen devam edecek. Ve Londra'nın iklimi de 30 yıl içinde Barcelona'nınki gibi olacakmış. İklim değişikliği bu demek. Peki herhalde. Barcelona'nın iklimi nasıl olacakmış? O Marakeş'e. Marakeş'inki? Sahra çölüne herhalde. Peki o zaman Marakeş'ten gelip çölde yaşamak istemeyen insanları kendi ikliminde yaşamak istedikleri zaman Barcelona'yı alacaklar mı? Yok. Tabii ki almayacaklar. 17 milyon insan geçen sene iklim krizi sebebiyle göç etmiş. Göç etmek zorunda kalan doğal afetler dedikleri. Evet, doğal afetler demek daha iyi. Ama asıl büyük şeyler tabii şu. Yani tamamen bir 17 milyon 200 bin insan göç etmek zorunda kalmış bir yılda ama bu 200 milyona kadar varan insanlar da 2050'ye kadar göç etmek zorunda kalacaklar diyor. Ama almayacaklar mı? Çünkü yeni bir apartheid rejimi gelecek diye de aynı şekilde bahseden yeni raporlar var. Birleşmiş Milletler raporları. Zengin olanlar, silaha sahip olanlar bu bahsettiğiniz kitleleri kendi toprakları içerisine sokmamak için elinden geleni yapacaklardır herhalde. Aynen, daha önce öyle, yaptıkları gibi. Aynen öyle. 200 milyon iklim yolcusundan bahsediyor. Cumhuriyet almış bunu da. İklim göçü sanılandan daha büyük. Türkiye'de etkilendi. Son 10 yılda 275 bin kişi göçtü diyor. İsviçre merkezli İç Göç İzleme Merkezi İDCM tarafından yayımlanan raporda böyle deniyor işte. Ve 200 milyon iklim yolcusundan bahsediliyor. Buna karşılık da bütün dünyada ama Amerika Birleşik Devletleri'nde de Avrupa'da da hatta Türkiye'de de iklim acil durumu ilan edilmesi için büyük gelişmeler oluyor, çalışmalar yürütülüyor. Belediye meclislerinde, yerel meclislerde ve hükümetler seviyesinde de görüşler yapılıyor. Evet, neden iklim krizi için acil durum ilan edilmesiyle alakalı çeşitli metinler de ortaya çıkmaya başladı. Bunları aynı zamanda sizin için derleyip toparlayıp çeviriyoruz. İlk yazılardan bir tanesi Biyanet'in internet sitesi üzerinde bugün yayınlanacak. Evet, bunu da duyurup hemen artık daha fazla bekletmeyelim. Sizin aramızda. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba. Günaydın. Hoş geldin. Efendim. Evet, canlı artık yayın. Yüz yüzeyiz. Beraberiz. Ne konuşuyoruz? Valla birazcık Yunanistan seçimlerini orada yerinde görmüş, izlemiş olduğum için oradan girelim, bahsedelim. Bence bizi de aslında ilk defa bu kadar ilgilendirdi belki Yunanistan seçimleri. Sosyal medyada bayağı bir ilgi vardı. Sonradan çok merak edip soranlar oldu. Hatta yazı yazanlar olduğunu da gördüm konuyla ilgili. Herhalde Season Zaferi bir ilgi çekmişti. Ama Yunanistan'ın en ilgilendiğimiz genel seçimleri bence oldu gibi gözüküyor. Bu da hoş bir şey. Çünkü Yunanistan hep bizi konuşuyor. Hep bizi dert ediyor, merak ediyor. Fakat bunun karşılığı pek yok gibi Türkiye tarafında. Biz orada ne oluyor bitiyor çok ilgilenmiyoruz. Ancak işte bir canhıraş bir şey olursa veya bir çatışma olursa veya bir kriz olursa Yunanistan konuşuluyor. Ama bu sefer bayağı bir takip edildi sanki. Yani tabii ki ilgi gene çok kısıtlı. Bizim gündemimiz S-400'ler, Amerika'da ne oluyor, Trump ne dedi. Daha çok eğer dış gündem olabiliyorsa bunlar. Evet. Veya dışarıdan felaket haberleri, büyük krizler vesaire. Ama bunun dışında çok fazla dış dünyayla da ilgilenmiyoruz sanki. Yunanistan'a bu yüzden biraz merak iyi oldu bence. Yunanistan için de ilginç bir seçim çünkü bütün Avrupa'da merkez partiler erirken şimdi Yunanistan'da iki tane merkez parti güçleniyor. Yeni Demokrasi, Demokrasiya, Merkez Sağ ve Merkez Sol olarak da Syriza. Evet. Syriza ile ilgili bayağı bir yazı çıktı dünya medyasında. İşte popülizm kaybediyor mu, sol popülizm çöktü mü vesaire gibi. Ama Syriza çok uzun zamandır zaten popülist değil bu arada. O çizgiden çok uzaklaştılar. Merkez sol tam sosyal demokrat bir parti olduğu klasik anlamda diyebiliriz. Tabii bunu kendileri pek itiraf etmiyorlar, söylemek istemiyorlar. Sol, kesin sol olduğunu söylüyor en azından. Komünist demese de çoğu. Tsipras'ın kendisi de özellikle partinin sol olduğunu vurguladı çok. Yani solun solu gibi. Ama gerçekler pek böyle değil. Ben yani Syriza'nın özellikle de Tsipras'ın hani siz Tsipras'ın şeyini büyük dönüşümünü işte o referandum sırasında meşhur Avrupa ile ilgili referandum sırasında tesadüfen RT'de canlı yayında verdi Sintagma. Evet. Meydanındaki 1 milyonun üzerinde belki ya, akıl almaz büyük bir kalabalığın önünde ve büyük bir çoğunluk hayır diyordu ama bunu yüzüne bakıp yani şeye platforma çıkmakta güçlük çekti. Tesadüfen canlı yayında verdiydi RT televizyonu ve hiç memnun değildi zaten ertesi gün. De sattı davayı bir çeşit yani diyebiliriz. Evet öyle oldu. Tsipras'ın zaten çok derinlikli bir bu anlamda bir gündemi var mıydı ideolojik olarak tartışılır. Tabii tabii. Çevresindekiler belki daha hevesliydi. Tabii biz en çok aralarından Yanis Varoufakis'i biliyoruz ki o kendi yolunda şimdi partisiyle beraber artık zaten mecliste. Ki onların da yani hakikaten enteresan bir hareket izlenmesi de gerekiyor. Hani gerçekten bir sivil isyan içinde olduklarını ve bir şey sivil itaatsizlik içinde olduklarını vurgulamaya çalışan bir tavırları çizgileri var isimleri de zaten. Bu minimalde. Fakat yani Varoufakis'in hep işte eleştirdiği şeyleri Tsipras'ta gerçekten milletvekili olduktan sonra kendisini yapıp yapmayacağını göreceğiz tabii. Bu ayrı bir şey olarak soru işareti olarak. Çünkü bir anlamda Varoufakis için hayat kolaydı şimdiye kadar. Sert eleştiriler getiriyordu ama bir bakalım şimdi tamam işte hükümet görevleri şeyleri tabii ki bir erkleri yok kendisinde ama bir milletvekili sıfatı var. Bakalım ne yapacak şimdi. Ama Tsipras'ın kendisine baktığımızda hakikaten bir devlet adamı olmaya doğru ilerledi. Syriza'yı da adım adım merkeze çekti. Yani sadece Avrupa ile anlaşmak bütün bu yepyeni bir ekonomik aslında vizyon ve sistem kurmak yerine dinleyicilerimize hatırlatırsak, Avrupa ile anlaşmak, yani risk almak ve yepyeni bir şey yıkıp yeniden yapmak, inşa etmek çabası veyahut da işte verdiği bu tarzda sözleri tutmak yerine klasik, daha güvenli, denenmiş veyahut da işte bir anlamda çok fazla kendisini riske atmayacak seçenekleri tercih etti. Bunu da doğru mu yaptı? Evet, Yunanistan rahatladı aslında. Kriz şu an tabii ki 2060'a kadar süreceği söyleniyor ama etkilerinin. Ama gene de arada fark var. Aradan geçen dönemde hakikaten farkı da orada olunca zaten yaşayınca hissediyorsunuz. Fakat tabii ki bambaşka, belki de Yunanistan'ın önünde bir fırsattı bu. Şimdi ne oldu? Eski aileler geri döndü. Başta Miçotakis ailesi. Miçotakis ailesi, ki Venizelos'un da akrabası aynı zamanda. Ya hakikaten devlet, hükümet gibi aile yani. Orada bir hanedan geleneği var aslında ama. Çok. Çok. Hepsi için mi? Pasok için de var. Papandreou bu arada Papandreou. Geçen hafta sormuştunuz. Gene milletvekili oldu. Kinalino oldu şemsiyesinden olmuş. Evet. Ben ki bilmiyordum. Yani çünkü yok şeyi yok. Kendisinin fazla profili Yunanistan içinde gözükmüyor siyasette. Benim gözüme çarpmamıştı siz sorana kadar. Sonrasında araştırdım ve zaten de seçim sonuçlarına göre meclise de girdi. Bu kraliyet çünkü ailesi, ya daha doğrusu hanedan ailesi şeyden mi geliyor? Bu Otto'dan devam eden bir şey. Yani, Bavyeralı tamam, değil yani. Bavyeralı mıydı? Oluşmuş bir şey. Oluşmuş ya. Hepsinde Karamanlis ailesi. Karamanlis, Konya. Evet. Karamanlı. Tabii. Evet. Karamanlı, evet. Öyle. Onlar öyle işte Papandreou ailesi, hepsi böyle hanedanlar oluşuyor tırnak içinde. Sonradan çok soylulaşıyorlar tabii yani, evet. Miçotakis ailesi de öyle vesaire, ama tabii Yunanistan'ın asıl kurulduğunda çok tabii ki fakir, bütün o mübadeleyi düşünün vesaire, gelenlerin hakikaten ayakkabıları dahi olmayanlar veya onların entegre olması, zaten de diğer yerlerdekiler, Yunanistan'ın mübadil olmayanları da çok fakir. Çoğu yani bir öyle eşraf vesaire durumunda değiller çoğu. Hele ki bu ailelerin kökenine baktığımızda iyice öyle. Ama siyasetle vesaireyle müthiş zenginleşen, müthiş soylulaşan ailelerden bahsediyoruz. Türkiye'de örneği yok. Ben biraz düşündüm, belki Koç ailesi vesaire gibi, Sabancı ailesi gibi büyük aileler var ama bu kadar, onlar politikanın içinde değil. Daha doğrusu açık politikanın içinde. Güzel söylediniz Ömer Bey. Ya tutup da başbakan olmuyor kimse. Olmuyor, yani evet. İşte Fenerbahçe olabilir ama. Ya, Yorgo Papandreou da bir istisna bence. Ben yani geçen programda da söyleme fırsatı bulmuştum. Yani bütün COP'ları izleyen, yani iklim tartışmalarını, konferanslarını bizzat izleyen, görevi olmadan yani izleyen ve iklim meselesine falan eğilim duyan, ben kendisiyle şahsen orada bir toplantıda zirve sırasında tanışma fırsatı bulmuştum. Hem de mütevazı ve yani bu konuda samimiyetini inandırıcı bulduğum birisi, ama ne olur bilmiyorum tabii. Ya Yunanistan'da hala şey var, böyle burjuva ve üst düzey aileler çocuklarını hep yurt dışına okumaya göndermekti vesaireydi. Ya bizde de var bunlar tamam, evet. Ama orada çok böyle bir o beyaz ve krema tabakasının böyle gerçekten bütün aslında ülkeye de hitap eden bir böyle şeyi var. İdeal olarak vesaire mi diyeyim, neyse, hem çok eleştirilen, kızılan, hem de işte bir yandan da işte onlar yani böyle bir ideal noktası gibi. Papandreou, Yorgo Papandreou Avrupa kanadı gibi, o Avrupa'da zaten annesi de işte Avrupa'dan olduğu için böyle bir şey, adeta Avrupa'yı kanat o hanedanlarda. Fakat bir de işte şimdi Miçotakis daha Amerikan kanadı, Amerikan ekolü olarak yetişmiş. Harvard'dı değil mi o? Harvard ve Stanford. Harvard'da önce Social Studies işte okumuş. Sonra işte yani şeyde sosyal çalışmalar, bütün bu beşeri bilimleri vesaire birleştiren mi diyelim artık, neyse. Ondan sonrasında da Stanford'da master'a gitmiş. Sonra ikinci bir master MBA'yi de gene Harvard'da yapmış. Ya yani ekonomik vesaire açısından şeylerden baktığımızda tam hayal kişilik, bir beyaz atlı, evet, prens gibi piyasalar için. Zaten de onu aylardır çok beğeniyorlardı. Gerçi yani daha önce Samaras'ta mesela gene Harvard'lı vesaire öyle ilk Harvard ekolü veyahut da işte Amerikan ekolü değil yeni demokrasideki ve iktidardaki. Fakat işte bu piyasalar buna çok bir heyecan duyuyordu. Tabii Yunanistan'la da tamam biz ilgilenmiyoruz ama dünya ne kadar ilgileniyor o da tartışılır. Şimdi Yunanistan krizden dolayı bayağı bir gündem oldu bütün dünyada. Yazıldı, çizildi ama hala bakıyorum işte Syriza'yı popülizm kontekstinde, çerçevesinde tartışmak demek ki Yunanistan'ı hiç takip etmemiş olmak demek son dönemlerde. Bunun için herhalde herhalde bilgisizlik vesaire var. Bu arada Yunanistan'ın tabii bizi ilgilendiren mesela enteresan gelebilecek tarafı hala bizim seçimlerimiz orada daha bizim onları konuşabileceğimizden çok daha fazla konuşuyor. Benim de taşıma işlerimi yapan Karslı orijinal Pontus nakliyatçılarım Selanik'te hemen bir kapıya geldiklerinde şifre sordular. O da nedir? İmamoğlu mu Erdoğan mı? Sorusu cevabımı söylemeyeceğim. Ama enteresan hakikaten böyle şey gibi böyle bir dakikası dakikasına dikkat takip etme hali var. Belki özellikle işte Selanik'te sadece Selanik'te değil, ötesinde de hakikaten Türkiye kökenlerini yani işte Anadolu kökenlerini daha doğrusu çok korumaya çalışıyorlar. Yani bir şey var orada yani devamlı o merak. Yani ben ilk laf işte tanışınca ben Erzurumluyum, Karslıyım, Trabzonluyum vesaire bunlar böyle silsile halinde karşımıza çıkıyor. Şimdi Yunanistan bir kendi yolunda işte gitmeye çalışacak. Orada büyük felaket biraz önce bahsettiğiniz Halkidiki'de yaşanan Selanik'in yakınlarındaki... Yunanistan'ın başına gelen son dönemde iklim krizi kaynaklı felaketlerden sadece bir tanesi. Müthiş bir kış geçirdiler. Zor bir kıştı. Tabii ondan önce geçen yaz orman yangınları malum. Fırtınalar sürekli zaten oluyor. İklim krizinden en çok etkilenen gerçekten enteresan şekilde ülkelerden bir tanesi. Belki yani bu konuda bir araştırma yapılsa bu Balkanlar skalasında söylüyorum. Ama bu konu hiç konuşulmuyor evet, orada. İşte ben de onu söyleyecektim. Yani çok çarpıcı bir çelişkili bir durum var ortada. Yani bütün dünyada yükselen de bir hareket var. Özellikle işte bu İsveçli Greta Thunberg ve okul grevcilerinin ayrıca da işte Extinction Rebellion diye adlandırılan iklimi yok oluş isyanı hareketinin giderek büyüyorlar ve altı kıtada yani Avustralya'da filan haddi hesabı yok. İsviçre gibi pek bu işlere bulaşmayan ülkelerde Yunanistan'da çok düşük seviyede ilgi ve katılım böyle bir şey. Neden efendim? Vallahi yani bunun tabii araştırmasını yapmak lazım. Ya burada sadece spekülasyonda bulunabilirim. Onların da biraz belki bir aynı kültürdeniz ya aslında. Bize bir şey olmaz hali. Biz yani, de ne kadar ilgileniyoruz. Öyle diyorsunuz fakat Türkiye'deki mesela Greta Thunberg'den etkilenip sokağa çıkan çocukların sayısıyla Yunanistan'daki çocukları karşılaştırdığımız zaman Türkiye'de daha farklı bir şekilde tabii, doğru. artış evet, oldu. Türkiye tabii. bu konuda yani Yunanistan'a tabii. bir hayli üstün evet, gelebilir. Tabii. Balkanlardaki birçok ülkeye de aynı zamanda. Tabii doğru. Ya işte oradaki dediğim gibi o ilgisizlik olabilir. Bir de asıl bu işi sahiplenmesi gereken sol partiler diyelim vesaire hiç ilgilenmiyorlar. Mesela orada bir ekolojik parti var. %0.0.0 bir şey oy alıyor. Ve hakikaten de çok enteresan, tuhaf bir şeyi de var. Lideri de var. Yani gerçekten bu seçimlerde neredeyse 5000 oy mu ne aldılar? Hiç yok oldular. İşte tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Evet, halbuki en çok etkilenen ülkelerden biri. Evet. Yani orman yangınları falan haddi hesabı seller, yani. Hatta geçtiğimiz sene tropikal bir fırtınadan bahsediyordu Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege Gölü'nde. O da Türkiye'ye gelmedi. Türkiye'yi vuracak yani gene Yunanistan'a gitti. Ve Theo Angelopoulos'un bütün arşivi, evi filan, ofisi yandı. Yani trajik, Greek trajedisi gibi bir olay vardı yani. Vallahi ya işte bu dediğim gibi yani daha derinine inmek lazım. Belki ekonomik krizin hala bitmeyen o işte travmaları sürdürülebilen içeride yarattığı yaralar hala farklı öfkelerle dışa vuruluyor. Mesela Makedonya isim krizi. Ya evet. O konuya gösterilen ilgi herhangi bir şekilde iklim krizine çeyreği gösterirse bambaşka bir Yunanistan'dan bahsediyor olurduk. Maalesef işte bunlar yok. İnsanlarla birebir konuştuğunuzda ben hep çevremde duyarlı insanlar gördüm bu konuyla ilgili. Bu konuyu merak eden insanlar gördüm. Fakat gelin görün ki son kertede işte geçen hafta da bahsetmiştik. Meclise de girdi bu arada. Kriakos Velopoulos gibi işte İsa'dan, Tanrı'dan bana gelen el yazısı mektuplar diye bir takım şeyleri pazarlayan bir satıcı meclise girebiliyor da herhangi bir yeşil konuyu gündemi olan herhangi bir parti veyahut da siyaset yok. Niye? Bunun cevabı tam işte bende yok. Biraz işte ekoloji konularını ele alan işte o minik mini mini minik partinin lideri de mesela işte mesela daha çok çıplak gezmek işte veyahut da işte marihuananın yasallaşması falan gibi konularla ilgileniyor. Ama işte kitlesel hareketler olduğu zaman İşçi Partisi gibi doğrudan bu konuyla alakalı olmayan partilerin İngiltere'de olduğu gibi doğrudan iklim için olağanüstü hal, iklim için acil durum ilanı için çaba sarf etmeye başlıyorlar. Biraz eylem gerekiyor. Partilerin üstünde belki de bir ara anlam tabii, taşıması tabii, tabii gerekiyor. Tabii ya orada işte o bahsettiğim kişi bir de yani mesela bir yeri işgal etmişti Atina'da. Hatta ormanlık alanı kendine orada ev yapmış falan. Bir de öyle tarafları da vardı. Bayağı bir ciddi hapse mahkum edildi. Şu an firari vaziyette olması lazım. Böyle yani şimdi bir marjinalleşme durumu var sanırım. Yani bu bir iklim konusu bir sanki ekstra bir boyutta böyle kremanın kreması gibi belki algılanıyor genel toplum nezdinde. Ve işte biraz orada bu enteresan bir içe kapanıklık, çok gelenekselcilik bir yanda var Yunanistan'da. Bir yandan da müthiş bir aynı zamanda tabii bizimle Türkiye ile karşılaştırıldığında işte mesela onu diyordum yani Adalet Bakanlığı'nın isminin yanında işte Adalet İnsan Hakları ve Şeffaflık Bakanlığı. Şimdi bu gibi bir isimde bir bakanlık ve işte hep vatandaş koruma ismi en azından olması evet. Bakanlıklarda şurada burada ki 51 kişilik bir kabineleri var. Türkiye'ye örnek olması gereken bir sürü şey de var. Haklar var, yani ve özgürlükler bu noktada bakımından. Yunanistan'da krema konusuysa bu Türkiye'de acaba ne konusudur? Ya işte Türkiye'deki her zaman o aktivist damar, bir takım insanların o dinamik şekilde bazı konuları ele alıyor olması kurtaran bence o. Hı-hı. Yani Türkiye geneline de baktığımızda evet bizde de belki çok ciddi bir iklim kriziyle ilgili körlük, ilgisizlik veyahut da bir nihilist hal var. Ama işte bir şey, bir damar var ki o kurtarıyor. Belki bizim çeşitlilik diyebilirsiniz. Gazetelerde var mı bu konuyla alakalı bir şey? Mesela bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin arka sayfasını aldığımız zaman Yunanistan'da fırtına 6 ölü, 18 saatlik kabus, Dalaman'da başlayan yangın 400 hektarı yok etti. Ardından daha sıcakları hazırlanın 200 milyon iklim yolcusu diye yani Türkiye'nin en çok satan gazetelerinden bir tanesinin arka sayfası tamamen mesela iklim kriziyle alakalı haberler ayrılmış. Evet. Yunanistan'daki gazetelerde bunu görebilmek mümkün oluyor mu? Tam değil yani benim görebildiğim kadarıyla ama dediğim gibi bunu araştırmak lazım. Ben Yunanca konuşmuyorum ve devamlı gazeteleri de orada tarıyor değildim. Ben hep gözümün kenarıyla baktığım edindiğim intibaları paylaşıyorum. Tam buna cevap vermek için gerçekten araştırmam lazım. Ama benim gördüğüm yok. Bir kere yani zaten öyle bir hassasiyet vesaire olsa bu iki seçimi, Avrupa Parlamentosu seçimi de şimdiki bu genel seçimde müthiş bir kağıt israfı oldu. Hı-hı. Yani korkunç. Evet geçen hafta da paylaşmıştım. Bu kadarı da olmaz diyeceğimiz noktada yani Türkiye'de ben o kadarını görmedim. Bazı partiler ve bazı adayların yaptığını gördüm ama çöp öyle diyeyim. Bir yandan ama tabii Avrupa Birliği etkisi Yunanistan'da çok önemli. Mesela işte Türkiye'de bu konu konuşulmazken plastik şişelerin yasaklanması vesaire söz konusu olmuştu Yunanistan'da. Tabii pek yasak gözükmüyorlar gördüğüm kadarıyla. Bu arada oradaki yaşam deneyimimde. Ama pozitif etkilendikleri de oluyor. Ben de bir şey söyleyeyim. Peki moda durumu nasıl Yunanistan'da? Şimdi yeni bir araştırma var. Britanya'da bu hakikaten dudak uçuklatıcı sonuçlara varmışlar. Bu yaz Britanyalılar sadece bu yaz 50 milyondan fazla giyim alıp atacaklarmış. Bir kere kullanmak üzere yani giyim sanayinde 50 milyon atılacak eşyayla şey yapılıyor. Yani moda dünyası gezegeni ağır şekilde etkiliyor. Tahrip yani, ediyor. Bitiriyor yani işi hakikaten ve kolektif bir yenilgiden, yıkımdan bahsediliyor. Çünkü polyesterden yapılıyor ve bu plastik faciasının en önemli unsurlarından bir tanesi. Göze görünmemekle beraber o atılan kumaşların hepsi aslında plastik parçacıkları halinde okyanuslara gidiyor. Evet. Ya Bilkent'ten hocam İlker Aytürk'ü anayım siyaset bilimi bölümünde. Onun derste söylediği enteresan bir şey vardı, dikkat çekti. Bir işte mesela makalede Osmanlı Paşası'nın sahip oldukları. Listelediğiniz zaman o kadar mütevazi kalıyor ki anlaşanlı paşa işte yok efendim hatta padişah diyebilirsiniz. Bugün bizim herhangimizin sahip olduğu kıyafetler sayı olarak vurulduğunda kitaplar, eşyalar yani her türlü mal, mülk o kadar çok fazla ki eski bir yüzyıl önce yaşamış en üst düzey insana göre mal bolluğu içinde bir yandan boğuluyoruz. Bir yandan da işte müthiş bir yoksulluk ve... yani evet şimdi 2,7 milyar sterlin harcanacakmış bu yaz sadece. Ve yani 700 milyon da şey için bu hiçbir zaman giyilmeyecek eşyaları almaya gidiş seyahat için harcanıyormuş. Böyle rakamlar var. Benim sadece evlenme düğün kıyafetleri için mesela 80 milyon harcanıyor. Bir kere giyilecek giyim eşyaları, gelinlikler ve damat. Kaç kere diyecekler Ömer Bey siz de şimdi gelinliği İşte, aynı gelinliği birden fazla yapar mı? Ben alacağım her gün giyeceğim bundan sonra. Can yani burada gelinliğimle dolaşacağım. Veyahut da böyle. Hoş olabilir Aşık Radyo'da bir yeni moda başlatabilir. Yani kıyafetimle böyle. Sizin de biz de papyon takarız. Evet. Ne takıyoruz efendim? Papyon. Yok evet. Siz başka şimdi konuyu Yunanistan'a bağlayayım. Valla Dolce Gabbana'nın tesadüfen gördüm. Bu yılki kreasyona cahilim başlayayım. Ben bunları pek bilmiyorum, takip etmiyorum ama tesadüf bu şeye denk geldim vakaya. Yunanistan'dan esinlenerek bir kreasyonlar yapmışlar ki programdan sonra da paylaşırım. Can ve evet yani bizim Selahattin'imiz ve siz Ömer Bey'e bu kreasyonları bundan sonra giymenizi rica edeceğim. Açık yaparız. Radyo üniforması olarak. Öyle mi? Ne enteresan şeyler programdan sonra silindir görsel olarak görürüz. Yok. Pek fazla kıyafet yok orada. Mesela olan enteresan. Hayır, radyoda olduğu için rahat tabii. Hezeyanlar var. Öyle söyleyeyim. Evet. Tasarımları böyle niteleyebilirim. Enteresan kumaşsal hezeyanlar. Evet. Neyse. Şimdi ben anlayamam bunları. Dolce Gabbana mertebesinde değilim çünkü. Ama hakikaten müthiş bir tabii tüketim çılgınlığı vesaire içinde olduğumuz kesin hiç giymeyeceğimiz şeyleri almak için. Neyse ki ben o dönemlerimi geçtim. O kadar çok taşındım ki her eşyanın ne kadar yük olduğunu çok iyi anladım. Her gram aldığınız üstünüze fazlalık olarak geri dönüyor. Evet, evet. Söyleyeyim. Paranızla yapabileceğiniz çok daha iyi şeyler var. Harcayın ama yük olmasın. Evet. Kapatırken şeye dikkat çekmek istiyorum. Biraz da sert politikadan bir girelim ve konumuzu böyle kapayalım belki. Hep S-400'ler ve S-400 yaptırımları diye yatıp kalkıyoruz Türkiye'de. Fakat öyle gözüküyor ki Avrupa Birliği'nden yaptırımlar geliyor. Madem Yunanistan işte vesaire konu oldu, Yunanistan ve daha çok aslında işte Kıbrıs kaynaklı. Kıbrıs'taki bütün bu işte hidrokarbon aramaları, taramaları vesaireyle ilgili. Bildiğimiz fosil yakıt. Evet yani orada değil. Türkiye'nin giriştiği işte bütün bu arama faaliyetleriyle ilgili illegal arama faaliyetleri olarak. Çünkü Güney Kıbrıs tarafındaki sularda vesaire işte tartışmalı sularda gene. Ama münhasır alanlar belli değil mi orada da yani? Ya o konuda işte çok şimdi karşımızda bir tane vallahi Yunanistan'dan veya Kıbrıs'tan biri gelse ayrı konuşur. Güney Kıbrıs'tan Türkiye'den biri ayrı, bunlar çok netameli konular. Yani benim bildiğim konular da değil, çok girmek istemiyorum. O milimetre bu bize ait, şurası ona ait falan tartışmalar ama müthiş bir aslında şey dönüyor tabii ortada, mülkiyet hakları üzerinden gene. Konuda dünyanın ne kadar hızla yok edilebileceğine evet, geliyor. Petrol, doğalgaz. Evet, tesadüf bir yazı da yazmıştım bu konuda. Gene bu sert politikanın tartışıldığı bir aslında şeyde dosya yapılıyordu. Ve ben oradaki şeye dikkat çekmeye çalıştım. Asıl Doğu Akdeniz'in meselesi iklim krizi. Yani siz bu kadar hidrokarbon evet. diye yatıp kalkıp ölüyorsunuz, kimin o parça bilmem ne ama baktığınızda Doğu Akdeniz'de müthiş bir felaket geliyor. Bizim burada herhangi bir şekilde Balkanlar bizim derken İstanbul'da Balkanlara katalım. Bu taraflarda yaşadığımızın çok daha üstünde Doğu Akdeniz'in krizi. Müthiş bir çölleşme tabii söz konusu. Bu arada bu işte yaptırımlara dönersem önce Katimerini bu geçen gün bunu haber olarak yapmıştı. Avrupa Birliği bir takım yaptırımlara gidebilir diye. Şimdi Reuters da yapmış ve oldukça da ciddi. Çünkü herhangi bir şekilde o sondaj arama çalışmalarına katılan enerji şirketlerinin ve onlarla ilintili bireylere yaptırımlar gelmesi söz konusu ve Avrupa Kalkınma Bankası'nın da verdiği kredilerin Türkiye'ye kesintiye uğraması söz konusu. Ucuz krediler tabii bunlar çok. Birçok işte özellikle yerel yönetimlerin tabii kullandığı ve tabii ki de işte şey Türkiye'ye olan 2020 döneminden sonraki yeni işte bütün Avrupa Birliği yardım ve işte bu şeyler krediler paketlerinde ciddi kesintilere gitmesi söz konusu. Bu yardımlar ki işte 4,5 milyar euro olacaktı. Oldu zaten pardon 2014-2020'de ve bundan sonraki dilimin şimdiden kesintiye uğratılması söz konusu olabilecek. Ki bunlar işte siyasetle ilgili reformlar, tarımdı vesaireydi. Bunlar var ve Avrupa Birliği ile ilgili üst düzey temasların da askıya alınması söz konusu. Yani biz S-400 derken başka bir şey de oluyor bu arada. Evet. Bunu da dikkat çekeyim. Sözcü gazetesi de çok kızmış ama. Bütün bunları mı? Hangi? Neye kızmış görmedim manşeti. Tabii ki şey yapmış yani. Hadi oradan Avrupa demiş. Ha okey evet. Çok kızmış. Yunanistan, İsrail, Kıbrıs, Rum kesimi sondaj yapınca ses çıkarmıyorlar. Türkiye aynı şeyi yapınca yaptırımla tehdit ediyorlar. Küstahlaşıyorlar demiş. Şimdi diplomasi bunun için var tabii. Diplomatik biçimde bir şeyler çözülebilirdi herhalde. Orada Mehter Marşı da çalındığını hatırlatmak gerekiyor bir takım arama yapan şeylerden. Tabii ki bu arada. Okyanusun ortası, ay okyanus diyorum, Akdeniz'in ortasında mı? Mehter Marşı. Mare Nostrum. Kuşlara mı? Yok, Kıbrıs. Kıbrıs'ta. Karada mı yoksa şeyde mi? Karada değildir herhalde. Ya, oradaki sondaj yapan gemilerin şey. Vedasıyla şey deniz açılırken. Mesaj vermişler. Diplomatik mesaj. Neyse şimdi tabii ki elbette Kıbrıs meselesine girersek çok derin bir mesele ki Avrupa Birliği kontekstine girersek elbette ki Kıbrıs Rum kesiminin yaptığı Güney Kıbrıs'ın yaptığı hataların haddi hesabı yok. Ve sevimsizliklerin haddi hesabı yok ama diplomasi de işte bütün sorunların çözülmesi için var. Ve Miçotakis bu arada Türkiye'ye işte darbe sonrası kendi ülkesindeki darbe sonrası 1967'deki darbeden sonra 68 doğumlu Miçotakis yeni başbakanı Yunanistan'ın Kriakos Miçotakis 6 aylık bebekken Türkiye'ye kaçmak zorunda kalıyor. Bugün işte bu sulardan ters bir kaçışlar vesaire mülteciler akını varken Yunanistan'a doğru. Şimdi o zaman evet o zamanlar tersine 6 aylık bir bebek buraya ailesiyle kaçmış ve oradan Paris'e albaylar sürgüne gitmiş. Sürgüne gitmiş. O zamanlar Türkiye onlara sığınma hakkı vermiş çünkü Miçotakis ailesine. Yani aslında ilişkilerimiz, birlikteliğimiz çok derin. Biz bunları birazcık daha kullansak derken gerçekten de sahiplenerek kullansak evet. Daha çok daha iyi olacak. Evet, aynen evet. Öyle. Çok, o zaman çok konuştuk. Evet, konuştum daha doğrusu. Görüşmek üzere diyelim. Geldin. Görüşmek üzere efendim. Görüşmek üzere. Artık gelirsiniz arada sırada. Tabii ki hep geleceğim Can'cığım. Hiç kaçamayacaksın. çok istisnai durumlar dışında her hafta karşınızdayım inşallah. Stüdyoda. Evet. Okay. Eyvah çok kötü oldu. Canın yüz ifadesini görmeliydiniz. Ama Dolce & Gabbana kreasyonlarını giyeceksin bak. Evet Allah'tan açık televizyon at değiliz de yüz ifadesi. Dondu kaldı. Dehşet ifadesi. Her hafta cuma günü saat 9:30'da. Tamam. Neyse. Şuradan bahçeden konuşurum. Tamam. Okay. Gelmem. Yok canım ödemedim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, tamamladık şeyi, Dünya Kadınlar Futbol Şampiyonası'nı ve başarılı oldu Amerika Birleşik Devletleri. İstersen onunla başlayalım. Doğrudur. ABD çeyrek finaldeki Avrupalı olmayan tek takımdı ama Avrupalı rakiplerini birer birer yenerek şampiyonluğa gittiler. Ve toplamda dördüncü kez, üst üste ikinci kez de dünya şampiyonu oldular. Zaten kadın futbolunun yaklaşık 25-30 yıldır öncü ülkesi bu başarılarını devam ettiriyorlar. Yani son döneme bakarsak da 2011'de final oynayıp penaltılarla kaybetmişlerdi. 2015'te Japonya'yı 5-2 yenip dünya şampiyonu olmuşlardı. Şimdi de geçen pazar, daha doğrusu Hollanda'yı 2-0 yenerek bir kez daha Dünya Kupası'nı kazandılar. Yani turnuva öncesi de favorilerden biriydi Amerika Birleşik Devletleri. Final maçı benim beklentimden daha rahat oldu. Yani Hollanda pek zorlayamadı. Maçın başında böyle bir umutlandık. Çünkü ilk böyle bir 5-6 dakika sanki korakor bir maç olacak. Hollanda da ABD'ye karşılık verecek gibiydi. Ama maalesef devamını pek göremedik. Yani ABD büyük bir hakimiyet kurdu. Hatta İlk yarıda Hollanda kalecisi Van Tennendal'ın kurtarışları olmasa, evet, büyük bir fark olabilirmiş anlamda. Olabilirdi, evet. Yani ilk yarıdan ABD işi bitirebilirdi. Ki ilk yarıda gol olmadı. İkinci yarıya sakladılar golleri. Yani skor çok açık farklı gözükmüyor, 2-0, ama oyundaki fark daha fazlaydı finalde. Ve şunu söylemek lazım. Çeyrek finalde oynadıkları Fransa ve yarı finalde oynadıkları İngiltere maçları gerçekten erken finallermiş. Yani çok daha zor, kafa kafaya iki maç olmuştu onlar. Bu sefer daha rahat geçtiler gerçekten Hollanda'yı. Evet, ve şey de, yani bu arada Megan Rapinoe'nun da eşit işe eşit ücret şeklindeki çağrıları da bütün milli takımın, kadınlar takımının da bütün dünyada da yankılanmış oldu. İlginç oldu yani. Doğrudur. Final maçında da ikinci yarıda seyirciler bir ara equal pay galiba tezahüratı yani. Equal pay, evet. Eşit ücret tezahüratı yaptılar. Amerika milli takımının oyuncuları yani bir süredir bunun zaten bayraktarlığını yapıyor. İşte kendi federasyonlarına karşı dava açmışlardı. Hani bu şampiyonlukta onu biraz daha pekiştirdiler. Yani bu sadece spor değil, yani bütün sektörlerde, bütün alanlarda süren bir mücadele aslında. Eşit işe eşit ücret. Şimdi sporda şöyle bir farklılık var. Birçok alanında, sporun hepsinde değil. Erkek sporundaki işte sporcular ya da takımlar daha fazla gelir sağlıyorlar ve yani elbette sporcuların da gelir alma imkanı daha fazla oluyor. Yani maaşları, işte ücretleri. Amerikan kadın milli takımında bariz bir fark var. Yani hem kadın milli takımı erkek milli takımına göre çok daha başarılı. Erkek milli takımı biliyoruz ki yani işte 2002'deki Dünya Kupası'nda çeyrek final dışında böyle bir hatırı sayılır bir başarısı yok. Ancak Gold Cup denilen kendi kıta şampiyonluklarında işte belki final oynuyorlar, o vardır. Buna karşılık kadın takımı hem başarılı, yani 4. dünya şampiyonluğu bu, işte üst üste 3. finaliydi, hem de kendi federasyonlarına daha fazla gelir sağlıyorlar. Yani bir örnek verelim. Amerika milli takımının forma üreticisi Nike'tı, yani malzeme tedarikçisi. İşte bir Amerikan milli takımı forması çıkardılar ve online olarak Nike tarihinde sanıyorum online satışlarda en çok satılan forma oldu. Bütün kulüp takımlarının formalarının da önünde. Çok ilginç. Evet. Yani bu sebeple hele Amerikan kadın sporcularının bence eşit değil, yani erkeklerden daha fazla almalılar milli takımdayken. Yani eşit almalarını, bu durumda da mesela eşit almalarını çok anlamıyorum. Çünkü şeyler yani. Yani hem daha fazla gelir temin ediyorlar hem daha başarılılar. Milli takımdayken Amerikalı erkek futbolcuların eşit almayanı, daha fazla alması hiç anlaşılabilir bir durum değil. Yani şunu diyebilirdi federasyon. Yani başarılısınız ama işte sizden biz gelir sağlayamıyoruz. Burada diyecek halleri yok. Evet, hiç öyle bir durum da yok yani. Yani bir sübvanse etmeye de gerek yok bu durumda. Diğer ülkelerde, Avrupa ülkelerinde biraz farklı olabilir. Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da. Yani belli bir süre bu iş eşitlenene kadar erkek futbolunun milli takım düzeyinde en azından desteklemesi, sübvanse etmesi gerekebilir. Ama ABD'de böyle bir duruma da ihtiyaç yok. Çok işte bir numaralı kadın sporu zaten orada. Bunun da karşılığını alması lazım. Evet. Oyuncuların işte sosyal temsiller de bir yandan tabii. Evet, peki bu şey de ilginçti. Donald Trump hem önce davet edeceğim dedi, sonra etmeyeceğim dedi filan. Yani Amerika Birleşik Devletleri kadın futbol takımının bu dünya çapındaki büyük başarısı hakikaten fevkalade neredeyse eşi görülmemiş bir başarı olduğunu söyleyebiliriz de. Sen biraz önce söyledin, rekorlar kırarak iki defa üst üste, üstelik de dördüncü defa kazanması filan. Buna rağmen de gitmeyeceklerini açıkladı bir kez daha Megan Rapinoe ve takım arkadaşlarının da gitmek istemediklerini, öyle bir niyetleri olmadığını da söyledi. Evet, diğer oyunculardan da Beyaz Saray'a gitmeye niyeti olmadıklarını söyleyenleri gördüm ben. Herhalde büyük ihtimalle böyle bir oy birliğiyle takım içinde alınmış bir karar gözüyle bakıyorum. Bilmiyorum Amerikan Federasyonu tabii kendileri nasıl bir şey yapacaklar ama oyuncular anladığım kadarıyla gitmeyecekler. Bu arada Senato'dan bir davet aldılar. Amerikan Senatosu davet etti. Rapinoe oraya seve seve gideriz dedi. Evet. Yani kongreye gidecekler, Beyaz Saray'a gitmeyecekler galiba. Ben öyle anlıyorum. Evet, ben de öyle gördüm zaten. Evet. Öyle anlıyorum. Ya, hatırlatalım ya, Trump'la atışma herhalde bir 2-3 hafta önce başladı. Megan Rapinoe'nun kupadan bir süre önce bir dergi çekimindeki kamera arkası görüntüsü çıkmıştı. Megan Rapinoe da orada feyli kelimeyi kullanarak işte ben o kahrolası Beyaz Saray'a gitmem yorumunu yapınca Trump Twitter'dan işte yanıt verdi. Yani bir kere davet gelebilmeleri için önce bir şey kazanmaları lazım dedi. İşte kazandılar, buyurun. Orada bir sorun yok ama sanıyorum ona kalmayacak ve son yıllarda Amerikan sporunda sık sık gördüğümüz üzere yani birçok takım oldu. Trump'ın başkanlığı döneminde takımlar Beyaz Saray'a gitmiyorlar. O da daveti geri çekiyor. Yani basketbolda oldu. Golden State Warriors sanıyorum Trump'ın başkanlığı döneminde iki kez gitmeyi reddetti. Evet, Beyaz Saray'a. Trump bunun daha doğrusu bu ücret dengesizliğiyle, adaletsizliğiyle alakalı durumun şeyini biraz parayla, daha doğrusu şu şey açıklamayla beraber ifade etmiş. Bunun daha çok paranın nereden geldiğiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ronaldo gibi süper yıldızlarınız varsa onlara çok fazla para ödemek zorundasınız. Ancak bu binlerce insanın ücretine denk düşüyor ifadelerini kullanmış. Yani Ronaldo gibi insanlara para var diyor ama Rapinoe gibi insanlara yok diyor galiba. Yani evet. Eğer işte şeyi kastediyorsa, çünkü buradaki gerekçelerden biri, yani kısmen de haklı bulabilirim. Yani şöyle, spordaki piyasa böyle işliyor çünkü işte hani daha çok gelir elde eden sporlar, takımlar ya da sporcular elbette daha fazla işte ücret, maaş alıyorlar. Ama işte Amerikan kadın milli takımı için bu da söz konusu değil. Yani evet. Milli takım üzerindeyken, milli takımdayken daha fazla gelir elde ediyor Amerikan Futbol Federasyonu kadın sporcular, futbolcular sayesinde. Hani böyle bir durum da yok. Hani deseydi ki işte erkek sporcular, futbolcular 4 katı gelir var milli takımın onların sayesinde, o öyle bir durum da yok. İşte zaten Trump yani trolldür, devlet başkanı. Evet, yani BBC genel müdürünün de söylediği gibi aslında dünyada bu kadar büyük yalanların hakim olduğu ender bir durum. Yani Nazi ve faşist dönemi, ta 1930'lardaki Almanya ve İtalya'daki dönemden beri bu kadar büyük yalanlar söylenmemişti diyor ki, haklı olabilir yani BBC genel müdürü Tony Hall. 1930'lardan bu yana hakikate yönelik en büyük saldırıyla karşı karşıya demişti Londra'daki küresel medya özgürlüğü konferansındaki konuşmasında. Trump da bunun, Donald J. Trump da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, en büyük örneği yani. En büyük savunucusu diyelim değil mi? Savunucusu, evet, kesinlikle yani. Çok ağır fake bir durum. Fake news akımının öncüsü diyebiliriz yani kendisi. Şikayet ediyor bir yandan ama. Evet evet, ama her söylediğini zaten yani zaten bu fake news'un şey değil midir bu, şikayet edip aynı şeyi yapmak aslında, şikayet edilen evet, şeyi evet, tam yapmak. Yani uygun ya, hakikat sonrası durum, post truth döneminin evet en tipik örneği olarak Trump'ı görmek ve göstermek mümkün sanıyorum yani. Yani fact checking yapılsa Trump'ın tweetlerinin herhalde %90'ı falan silinir muhtemelen. Öyle düşünüyorum. Aynen öyle. Evet. Ama Amerikalı kadınlar işte Trump falan dinlemediler. Evet, bir de eşcinsel hakları açısından da çok önemli bir kazanım olduğu da söylenebilir yani Megan Rapinoe'nun kimliğinde. Evet, işte burada da yine kadın futbolu, erkek futbolu, kadın sporuyla hatta erkek sporunun farkına geliyoruz. Bu geçen hafta işte Londra'daydı. Gay Pride, yani son herhalde her ülkede farklı dönemlerdeydi. Stonewall'ın kaçıncı yılıydı? 50. 50. yılıydı değil mi? Stonewall yani, tam yarım yüzyıl önce. Olayın diyelim. Özellikle bu ABD'de, Batı Avrupa'da LGBTİ hareketinin son derece hızlı yol aldığını son dönemde hatırlatmamız lazım. Bunun spordaki yansıması ağırlıklı kadın sporunda görünüyor yine Batı ülkelerinde, yani ABD ya da Batı Avrupa ülkelerinde. İşte bu Dünya Kupası'nda da gördük. Hani birçok futbolcu zaten lezbiyenliğini gizlemeyen sporcular ABD milli takımında var. Hatta antrenörleri Jill Ellis aynı konumda. İşte Megan Rapinoe öyle. Diğer işte İsveç'te var. Başka hangi takımda var? Yani gözden kaçırmış olabilirim. Yani diğer sporlarda da işte basketbolda, ama erkek sporu için bu hala büyük bir tabu. Yani şu an herhalde aktif sporculuğu devam edip eşcinselliğini açıklayan erkek sporcu var mı? Yani böyle bir iki kişi olabilir. Geçen Avustralya'dan bir galiba rugby oyuncusu mu vardı? Yani böyle bir iki kişi var. Yani erkek spor, erkek soyunma odası için bu hala büyük bir tabu. Evet. Sporda öyle diyelim. Kadın sporu için böyle olmaktan çıkıyor ya da işte çıkmak üzere. Erkek sporu için değil. Yani böyle ünlü sporculardan hele birisi çıkacak, diyecek ki ben eşcinselim. Böyle böyle işte bunu açıkça beyan edecek kariyerinin şey döneminde, zirve döneminde. Şu an çok olmasını beklemediğim bir durum açıkçası. Yani böyle bir öncü biri çıkıp hakikaten çok gözde bir futbolcu çıkıp diyecek, bunu açıklayacak. Belki şey olabilir, büyük bir öncülük yapmış olabilir, gerisi gelebilir, ama şu an sanki öyle bir durum, bilmiyorum, hissetmiyorum yani. Göreceğiz bakalım. Evet, bu ama daha çok teniste aslında Martina Navratilova ile ve bir başka Alman tenisçi daha vardı galiba. Kadın tenisçi. Billie Jean King var işte. Ha, Billie Jean King var. Martina Navratilova, yani onlar işte 70'ler 80, Billie Jean King bilmiyorum şimdi ne zaman, hani onlar şey oldu, deklar ettiler, 90'larda mıydı 80'lerde miydi, yani epey vakit oldu tabi yani. Evet, ve epey de geç olarak deklar etmek zorunda kaldılar tabi, o zamanki şartlar daha da zorlayıcıydı. Evet, işte Billie Jean bir erkekle evlilik yapıyor yani 70'li yıllardan, King soyadını alıyor, ondan çok sonra bu açıklamayı yaptı. Navratilova da 80'lerde, yani kendisi beyan etmiş miydi hatırlamadım gerçekten şimdi, ama işte aradan uzun yıllar geçti yani 20 yıl belki 30 yıl oldu. Şu erkek tenisinde bir karşılığı var mı? Ben bilmiyorum, duymadım açıkçası. Hayır, ben de duymadım. Evet. Ama ilginç bir gelişme. Peki oradan da biraz da teniste ne oluyor bitiyor, oraya geçebilir miyiz? Öyle yapalım. Evet, tenisin kort kısmını atlayalım. Geçen hafta malum Wimbledon kurulunda konuşmuştuk. Ben o gün girmeyi başardım. Evet, başardın mı? Evet, iyi bari. 4 saatlik bekleyiş. Herhalde konuştuğumuz saatlerde yeni girmiştik kuyruğa. 4 saat bekledik. 4 saatten fazla biz o kuyrukta. Ve sonunda işte kuyruk ilerledi. 7900. olmamıza karşın girdik ve yani talihliyiz. Merkez kort bileti bulduk o gün. Çünkü genelde gişeye geldiğinizde çevre kortların biletleri kalıyor. Yani merkez kort, 1 ve 2 nolu kortlara giremiyorsunuz. Diğer kortlara sıra bekleyerek, yani o an boşluk varsa girmeniz mümkün. Biz merkez kort bulduk ve işte 3 maç izledik o gün. Önce Kevin Anderson ve Arjantinli Guido Peña. Üzerine eski dünya 2-1 numarası kadınlarda Kevin Azarenka ile Simona Halep oynadı. Ve en sonunda da 15 yaşında genç Coco Gauff'u izledik. Sloven Herzog karşısında. Üçüncü tur maçlarıydı. Bunlar tabii bir hafta önce. Doğrusu güzel bir gündü. Şu aradan geçen sürede neler oldu? Coco Gauff bir sonraki turda Halep'e direnemedi. Ama işte üç tur geçip turnuvanın en büyük mevzularından biri oldu. 15 yaşında değil mi? 15 yaşında. O gün Halep'i izlemiştik. Biz diğer eski bir numara Azarenka karşısında. Ben çok sağlam bulmuştum Halep'i gerçekten. Simona Halep'i. Gauff'u da rahat yendi ve Halep dün de gördü ki finale kadar geldi. Şu an turnuvanın herhalde en istikrarlı oyuncularından biri. Finalde Serena Williams'ın rakibi olacak. Simona Halep gördüğüm kadarıyla çok konsantre, fiziksel form durumu yerinde. Yani o herhalde Azarenka maçında ki tespitim doğruymuş yani. Hani çok iyi gerçekten, buradan devam edilir diye düşünmüştüm. Gerisini getirdi. Serena Williams ise fiziksel olarak tam hazır değil. Çok açık. Kortta o her zaman hareketli değil ama işte servis gücü, tecrübesi, soğukkanlı tekrar geldi. Yani doğrusu hiç tahmin etmiyordum ben. Dün de Barbora Strichova'yı çok rahat iki setle yenip kariyerinin 32. Grand Slam finaline yükseldi. 32. İnanılır gibi değil ve 24. şampiyonluğu kovalayacak. Şöyle benim 24'ün tüm tenis tarihinde, yani sadece açık tenis değil, tüm tenis tarihinde en fazla Grand Slam kazanan, tekrar Grand Slam kazanan tenisçi Margaret Court Smith, Avustralyalı. Onun rekorunu egale edebilir eğer yarınki finali kazanırsa. Simona Halep karşısında hem erkeklerde hem kadınlarda en çok kazanan iki tenisçiden biri olacak kazanırsa. Ama benim şu ana kadar gördüğüm Halep açıkçası finalin favorisi diye düşünüyorum. Evet, onu soracaktım ben de. Yani Halep'i favori görüyorsun. Serena'nın markasında olur mu? Olabilir tabii. Onun ayrı bir şeyi var. Popülaritesi ve etkisi var. Ama Halep'i çok sağlam gördüm. Yani biraz da Serena'nın o karizmasının etkisiyle tenisçilerin bir kısmı karşısına çıkınca şey köreliyorlar adeta. Halep de böyle olacağını sanmıyorum. Onun da Serena kadar olmasa da çok tecrübeli olduğunu biliyoruz. Yani 5. Grand Slam finali olacak. Geçen sene Fransa'da kazanmıştı. Wimbledon'da ilk kez finale çıkıyor. Ben Halep yani şu form durumuyla finalin favorisi diye düşünüyorum. Yani Serena bir kez daha sanki finalde kaybedecek gibi hissediyorum. Bir de erkeklere bakalım. Erkeklere bakalım, evet. Erkeklerde daha bugün yarı final maçları var. Maalesef çekişmeli bir, çok çekişmeli bir Wimbledon olmadı. Yani üç büyükler, Djokovic, Nadal, Federer çok rahat bir şekilde yarı finale geldiler. Yani bazen böyle bir sette zorlandıkları oldu ama açıkçası onları tehdit eden bir rakip oyuncu göremedik. Şu Wimbledon'un bu sene iyice yavaşladığı söylenen çim kortlarında rahatlıkla geldiler geri finale. Şöyle oldu, bir geçen hafta, hatta bu hafta başı böyle merak edip işte benim çocukluğumun, gençliğimin Wimbledon finallerine bir bakayım dedim YouTube'dan. ve işte Bekyar, Edberg 80'lerin sonunda 90'ların başında sık sık final oynamışlardı. Gördüm ki yani hakikaten şöyle bir ciddi fark var. O zaman şu yani tamamen servis file oynuyormuş bu iş. Ve Edberg, Bekyar zaten öyle oyunculardı. Servisten sonra otomatikman servis atan fileye çıkıp öyle sayı oluyormuş. Şimdi fileye çıkıldığını görmüyoruz bile neredeyse. Yani birkaç oyuncu hariç baseline'da dip çizgide süren bir Wimbledon'da bile böyle bir maç var. Yani sanki toprak kortmuş gibi. Bu konuda eski tenisçilerden Mark Rose'de İsviçre'nin Le Temps gazetesinde bir yazı yazmış. Yani ben hep başarısız olurdum ama bize hep hayaller kurduran Wimbledon'u artık göremiyoruz. Hani çok yazık diye. İşte herhalde çimin türü, tenisteki bu genel değişim etkilemiş durumda. Yani fileye çıkmadan maç kazanabilirsiniz. Zaten Wimbledon'daki bu sene galiba erkeklerdeki sayıların %6'sı mı filede oynanıyormuş hiç. Yani tamamen değişen bir tenis söz konusu Wimbledon için. Evet, büyük bir dönüşüm var ve kötüye doğru olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü benim yani çok uzun zamandan beri takip etmiyorum ama yıllar öncesinden yaptığım takiplere bakılacak olursa bu fileye çıkmak en önemli özelliklerinden birini oluşturuyordu. Demek yani, ki o kalmadı. Wimbledon tamamen öyleydi işte. Evet. Şimdi insan bu kademeli olarak azaldığı için insan bazen fark etmeyebiliyor ama işte birden 30 yıl önceki finallere bakınca gördüm ki tamam yani oyuncuların o zamanki refleksi öyle. İyi servis üzerine fileye çıkarıp voleyle bitirmek. Ama şimdi bu imkan pek yok. Yani herkes iyi. Bir işte kort daha yavaş ve top servis karşılayan oyuncuya avantaj sağlayacak şekilde ya da dip çizgiden oynayana avantaj sağlayacak şekilde daha yavaş çekiyor. İkincisi de şey yani herkes iyi servis çeviriyor işte. Bu durumda o voley ustalığını göstermek pek mümkün değil. Zaten herhalde tenisteki en zor vuruş. Evet. Ona çalışmak da ayrı bir şey gerektiriyor. Ayrı bir zaman ayırmak lazım. O da pek söz konusu değil. Böyle başka tür bir Wimbledon'a dönüştü. Herhalde bir 15 yıl içinde. Yani. Evet, bu önemli bir tespitti. Peki bu sene için favorini de alıp bitirelim. Öyle yapalım. Yarı finalde bugün önce Djokovic pay oynayacak. Sonra da Federer Nadal maçı var. 2008 finalinden beri Wimbledon'da beklenen bir maç. Yani gördüğüm kadarıyla sanki Djokovic Nadal finali olacak yine. Ve? İyi oynuyorlar. Ve Nadal kazanacak bu sefer diyorum. Evet, Nadal. Uzun yıllardan sonra Wimbledon kazanacak gibi geliyor. Öyle mi? Önemli. Evet. Peki takip edeceğiz. Peki çok teşekkür ederiz Alp. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. BİMS. Bildiğimiz medeniyetin sonu. Açık Gazete'nin Fütürizm Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete ekibi. Evet, Açık Gazete'yi bitirirken bir BİMS, kısa bir BİMS yapalım dedik ve bugünkü Karar Gazetesi'nin birinci sayfasından ilginç bir haber var, onu paylaşalım sizinle. Dünya bitti, insanoğlu şimdi de uzayı kirletmeye başladı diyor. Space Track Uzay Gözlem Ajansı, gezegenin yüzeyinin insanlı ve insansız ziyaretler sırasında atılan çok sayıda çöple kaplı olduğunu açıklamış. Uzay çöpünün en büyük sorumlusunun Amerika Birleşik Devletleri olduğunu vurgulamış ajans ve atıklar arasında tırmıktan küreye, bottan astronotların aile fotoğraflarına kadar birçok parça bulunduğunu da belirtmiş. Haberi şöyle vermişler. Kürekten dergiye 18 milyon kilo atık çıkmış uzayda. galaksi görgüsüzleri ayı çöp kutusu yaptı diye bir haber var. Doğrusu kaynağı neymiş efendim abi? Ha? Kaynağı neymiş? Kaynağını göremiyorum. Karar Gazetesi'nin birinci sayfasından var bu haber. Fotoğraf bile koymuşlar. Ayrıca Karar Gazetesi'nde bugün bir de şeyi de söyleyelim. Doğu Türkistan'ı açık hava cezaevine çeviren Pekin'in vahşetini Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler bir mektupla kınadı. İsveç'ten Japonya'ya kadar 22 devlet destek verirken hiçbir Müslüman ülkenin imzası yer almadı. Uluslararası toplumun zulme ilk resmi tepkisi İslam dünyasının utanç belgesine dönüştü diyor. İşte ümmetin hali diye manşet atmışlar. Peki bitiriyoruz. BİMS, bildiğimiz medeniyetin sonu. Açık Gazete'nin Fütürizm Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete ekibi. Açık Gazete bu haftanın son Açık Gazetesi ve tüm Açık Gazetelerin de sonuncusu bu hafta bitiyor. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer ve Berhem Baltaş da bize destek vermektelerdi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.